Så står jeg der og venter og venter og venter. Og lyset bliver bare ikke tændt. De er jo bare gået ind, taget tøjet af, smidt sig i sengen. Det er ligesom sådan en lille pin drop af den første fli af hjertet, der bare sådan falder til jorden, og bare mig, der begynder at bryde fuldstændig sammen. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er ung med de helt unge. Han underholder sine 76.000 følgere på TikTok med det, han selv kalder modepolitiet. Han har haft sit eget tv-program på DR Ultra gennem 7 sæsoner, som hedder Designtalenterne. Han har arbejdet i musikbranchen i 10 år og skrevet en sang sammen med Aura, som er med i det her års Melodi Grand Prix. Og så er han gift i dag med sit livs kærlighed gennem mere end et årti, selvom han kun er 32 år gammel. Og så har han en hemmelighed. En historie, han aldrig har turet fortælle til sine følgere, fordi det er ham selv, der er skurken. Men i dag sidder han her foran mig, klar til at fortælle lige præcis den historie. Velkommen til dig, Andreas Jerik, a.k.a. Copenhagen Kid. Wow. Sindssyg introduktion. Jeg når også lige sådan at klappe mig selv på skulderen under introduktionen og være sådan, wow, I did that. Altså, jeg ved jo, at du er spændt og nervøs. Wow. Helt vildt. Og du har glædet dig. Og jeg er jo kæmpe fan af den her podcast. Altså, jeg føler jo lidt, at som jeg sagde til dig, sådan, jeg føler på vej ind i både en psykologisession og en... Altså, jeg er bare så klar til det her, men det er helt klart også, fordi jeg er et sted i mit liv nu, hvor det først nu helt, at jeg sådan selv forstår, hvad der skete dengang. Og dit podcast har også været med til, at jeg sådan til sidst var sådan, ej, jeg bliver nødt til at skrive ind til Maria og være sådan, jeg tror, jeg bliver nødt til at gøre det her for mig selv. Jeg har lyst til at give en krammer til en ung Andreas, ja, som ikke helt vidste, hvad der foregik. Ja, helt klart. Okay, så det er også på en eller anden måde lidt en closure for dig på den her historie. Fuldstændig, fordi man kan sige, nu er jeg 32, jeg tror, der blev 30. Og årene før, der var jeg sådan helt nede at ramme bunden, som jeg tror, mange unge mennesker måske kan relatere til sådan en identitetskrise. Og jeg tror, at jeg pludselig fandt ud af, at det her første knuste hjerte, første heartbreak, eneste heartbreak i mit liv faktisk, det har nok søsat en hjertesorgs identitetskrise, som jeg så først dealede med 10 år efter. Og det var faktisk, da jeg dealede med det, begyndte at deale med det, at jeg også fandt ud af, at nu var jeg klar til at fri til min nu mand. Wow. Nu var der ligesom plads til, at jeg kunne være helt med en anden 100%, fordi jeg var helt i mig selv på en eller anden måde. Nej, hvor dejligt. Ja. Tillykke. Tak. Kærlighed. Længe leve kærlighed. Ja. Er du klar til at kaste over kærlighed-CV'et? Ja, det er jeg. Hvis du er stor fan af podcasten, så kan du sikkert spørgsmålene i hovedet. Præcis. Men jeg vil stille dig dem alligevel. Hvor mange gange har du været forelsket? Ja, så skal man jo definere forelskelse. Men jeg vil sige, for at være fair, har jeg besluttet mig for, at det er 3 gange. Ja. Mhm. Og hvor mange kærester har du haft? Jeg har haft 3 kærester. Er det de samme 3 forelskelser? Det er det, men jeg vil lige hurtigt sige, at jeg overvejede at sige 2,5 kærester, men det er fordi min første kæreste var en pige i gymnasiet. Ja. Det var en forelskelse på den måde, at jeg troede, at altså, det var en forelskelse for mig på det tidspunkt, indtil jeg fandt ud af senere, at forelskelse måske var noget andet, noget mere. Men på det tidspunkt synes jeg stadig, at jeg vil sige, at det var en forelskelse, og jeg vil stadig sige den dag i dag, hun er en af de smukkeste kvinder i verden, og det synes jeg stadig, hun er. Så det synes jeg ligesom, hun skal have lov til at have, fordi det var meget fint, det vi havde. Ja. Det virker som om, at grunden til, at du er lidt forvirret, det er fordi, du tænker, i dag er jeg jo slet ikke til piger, så var det egentlig ægte dengang. Præcis, men jeg har det stadig sådan, det var ægte, men om det var, altså hvad det var, det ved jeg så ikke. Nej. Men det var ægte. Hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jeg har faktisk kun blevet slået op med en gang, og det er den historie, jeg skal fortælle i dag. Og den anden er jo heldigvis ham, jeg er gift med i dag. Ja. Så jeg er kun blevet slået op med en enkelt gang. Hvor mange gange har du så fået knust dit hjerte? Den ene gang. Og altså bare det at sige det nu, kan jeg allerede altså kan mærke det, fordi det er den der første, eneste og største. Ja. Puha. Ja, det er meget real. Vi skal helt tilbage og mærke det endnu mere. Præcis. Er du klar på det? Ja, så klar. Troede du den her ene gang, hvor du så fik knust dit hjerte godt og grundigt, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, og det er også derfor, det føder ind i det her med bare at sige det højt nu. Altså, jeg kan allerede mærke det. Det bliver spændende nu, vi skal til at snakke om det, fordi det fylder så meget ind i mit hjerte stadigvæk, kan jeg mærke. Ja. Er du blevet glad igen? Jeg har aldrig været lykkeligere, end jeg er nu. Så ja. Og i dag, så er du gift med din mand. Ja. I har været sammen i 11 år. Ja, 11,5 år. Og hvor lang tid har I været gift? Vi har været gift siden oktober 23, så et halvt års tid. Ja. Fuldstændig sindssygt. Hvordan er det for det første at være sammen med en igennem alle sine 20'ere? Hvor alle andre skifter kærester. Ja. Altså som de skifter underbukser. Præcis. Og så blive med den samme person i så lang tid. Det er vildt. Altså udover at det er fuldstændig fantastisk at være sammen med en partner så længe og have den her tosomhed, som jeg drømmer om. Men man kan sige, folk spørger jo tit sådan, hvordan har I holdt det så længe? Og jeg tror, en ting er det her med, altså vi har været sammen i 11,5 år, vi har aldrig nogensinde slået op, aldrig gået fra hinanden, men det er også forskellige faser af forholdet. Altså jeg kan sagtens fortælle dig, du ved, hvordan de første år var mega hårde, for det var to egoer, der skulle mødes, og så var der nogle kriser indimellem med, du skal det, og jeg skal det, og skal vi alting sammen? Men bottom line er vores ting, at hver gang jeg kigger på ham, så ser jeg en person, jeg gerne vil blive gammel med. Og den kærlighed, tror jeg, er altså, den skal der være. Altså, du ved, fordi jeg kan da også, er du sindssyg, jeg kan nok også være svær at være kærester med til tider. Men det er stadig sådan, jeg kan jo se på ham, når jeg råber af ham, at han stadig elsker mig. Altså, og omvendt. Så det er den der med, vi er ikke i tvivl om, at kærligheden er der, no matter what. Mm. Og vi har også faktisk altid sagt til hinanden, at hvis man vågner en morgen og kigger og tænker, måske ikke alligevel, eller måske ikke mere, så er det nok bare det. Men der er vi heldigvis ikke kommet til endnu. Mm. Og det er jeg jo sindssygt taknemmelig for. Men det handler om hårdt arbejde. Også. Ja, jeg skulle også til at sige, jeg håber også for jer, at hvis I vågner en morgen og tænker, måske ikke mere, at I så lige vil kæmpe lidt mere for det. Måske gå til noget parterapi. Lige tage en snak, inden I bare bliver skilt den morgen. Selvfølgelig, 100%. For jeg tror, i løbet af et langt ægteskab, der kan man nok godt vågne nogle morgener og tænke, for helvede. Skal det her fortsætte resten af mit liv? Præcis. Men må den ikke, at I holder hele vejen? Jeg 100, håber det. 100. Cirka 30% af danskerne er singler. Og ifølge forskning fra Statens Serum Institut og Aarhus Universitet, ville cirka 70% af dem ønske, at de havde en kæreste. Der er generelt flere single kvinder end mænd i Danmark. Og blandt homoseksuelle og biseksuelle mænd og kvinder er der flere, der er singler end blandt de heteroseksuelle. Er du klar til at gå i gang med den store historie? Det er jeg. 100%. Jeg er så klar. Vil du ikke tage os tilbage? Jo. Til begyndelsen? Hvor du føler, den begynder, hvor du er henne i dit liv på det her tidspunkt, jo, da du møder det her menneske? Altså, jeg er i sommerferien mellem 2. og 3. G. Ja. Du ved, det der, den der sommerferie, hvor du bare ved, at 3. G næste år, altså, der kommer det til at gå ned. Altså, du er bare, jeg er en partyboy, jeg har masser af dejlige veninder, vi er musicalklassen på GHG, du ved, vi optræder til alle morgensamlinger, det, folk hader det og elsker det på samme tid, og vi lever bare i vores egen boble af party, og vi har det virkelig fedt. Altså, jeg kan virkelig huske den der følelse af at føle sig som en stjerne lige meget, hvor man går hen. Jeg kan faktisk huske, at jeg vågner fra en fest hos en veninde, en af de der fester, hvor alle er blevet at sove, og man har bare fundet et sted at sove. Og jeg kan huske, at jeg ligger ved siden af en veninde, som jeg selvfølgelig også havde kysset lidt med. Fordi det var den type, jeg var. Altså, sådan, der var ikke så mange begrænsninger, kan man sige. Og så ringer min telefon, og det er så fra en caster. Og hun skal bruge nogle statister. Ja. Og hun ved, at jeg er sådan en. Så hun er sådan, jeg skal bruge nogen, der er sådan en modelagtig, der bare vil stå i underbukser. Er du med på det? Og jeg er bare sådan, bring it on, ikke? Ja. Jeg er virkelig der i mit liv nu, hvor jeg er sådan, alt skal bare ske. Ja. Og så tror jeg faktisk, det er 2 dage efter, eller sådan noget, så tager jeg til den her reklameskydning. Og så er der bare 100 statister i et rum. Jeg kan også allerede huske den der følelse af at gå ind i et rum og være mega nervøs. Og være mega sådan, hej, her er lille mig. Men jeg vidste også, at det var vigtigt for mig at gøre, fordi at jeg havde brug for, at der skulle ske nogle ting i mit liv. Måske også altså inde i mig, hvis jeg skulle ud og møde nogle mennesker, som ikke var nogen, jeg kendte i forvejen, som kunne give mig et eller andet andet, end det, jeg sådan kom fra. Hvorfor? Jeg tror bare, altså, jeg har egentlig haft en ret tryg barndom, men jeg tror, for mig i hvert fald, det med at føle sig anderledes. Jeg har aldrig følt, det var forkert at være til fyre, men som jeg også kan høre på min previous conquest, så var jeg måske også lidt i tvivl om, det var det, eller sådan. Jeg følte ikke, jeg havde nogen svar, men jeg kunne bare mærke, at der skulle ske noget. Altså, jeg havde virkelig den her udlængsel efter at møde nogle andre, end det, jeg kendte. Var du sprunget på det her tidspunkt? Nej, det var jeg ikke. Vidste du det godt selv, at du var til fyre? Altså, det er så svært for mig, for når jeg tænker tilbage, så er det sådan, nu kan jeg godt se, at jeg vidste, men jeg vidste ikke, hvad det var. Nej. Altså, hvis det giver mening. Ja. Så jeg vidste jo godt, at jeg var sådan, men jeg havde ikke mødt nogen, der ligesom spejlede den her du måde, vidste, jeg var på. Du vidste, der var et eller andet, som føltes anderledes. 100%. Og det var noget, jeg ligesom fik sådan lidt mærket, når jeg kom ud til nogle af de her castings, eller sådan kreative mennesker, eller en video director, eller sådan det der, man har kommet ud og mødt nogle mennesker, som levede et liv, hvor kreativitet fyldte meget, og folk fyldte meget personlighedsmæssigt, så følte jeg mig lidt mere set, tror jeg. Så jeg kommer ind i det her rum og sætter mig bare på den første stol, både nervøs, men også sådan glæder mig til, at jeg skal tage tøjet af en, altså det er sådan uåbner. Og så mærker jeg bare sådan, at der er nogen, der sidder og griner sådan lige foran mig. Og jeg har ikke set dem endnu, jeg kan bare mærke sådan, de griner, og det første jeg tænker er, åh nej, bare de griner af mig. Ja. Så kigger jeg op, og så sidder der en fyr og en bie. Og det første sekund, jeg ser dem, så er jeg bare sådan, okay, de er bedste venner. De griner på den der måde, som kun bedste venner kan grine. Og allerede der bliver jeg sådan, okay, dem skal jeg snakke med i dag, kan jeg mærke. Dem skal jeg være venner med. Og så begynder jeg ligesom at detekte, sådan, hvad de er på og noget. Og så ser jeg den her fyr. Og så er jeg bare sådan, der stopper tid i mit liv. Der er det sådan 2 ting, der går op for mig. Det går nok op for mig, at min første meget smukke pigekæreste nok ikke var en forelskelse, fordi her der bliver jeg ramt. Altså, jeg føler seriøst, det er lidt ligesom i Kærlighed ved første hik. Der, hvor han siger sådan, at altså sådan, jeg blev bare ramt der. Ja. Og jeg havde aldrig prøvet noget lignende. Han siger et eller andet. Det var en onsdag kl. 11.30. og her sluttede og startede verden for Victor Knudsen. Præcis, og det var virkelig sådan noget, okay, Andreas Attilis Jareks liv gik i gang, da han satte sig ned til IKEA-reklamen som statist, og ser den her vision af en person. Jeg har aldrig set en person smile og grine på den måde. Jeg var bare hooked. Vi laver den her reklame, det er mega grineren, jeg snakker med dem hele dagen, men jeg går bare hele tiden også med sådan en, åh nej, altså jeg begynder også allerede fra starten at tænke, hvordan bliver jeg ved med at snakke med ham? Altså sådan, hvad gør jeg? Fordi nu er jeg jo forelsket, nu er det jo ham, altså jeg har fundet ham, du ved, bum, this is my life, nu skal jeg springe ud, jeg ser hele mit liv foran mig nu med ham, ikke? Ja. Nok også fordi det der første forelskelse, så er der ikke så meget sådan. Altså, jeg tror ikke, det er så rationelt, det jeg tænker. Men jeg er bare forelsket. Forelskelse er jo ikke rationelt. Præcis. Men det ender så med, at da dagen er slut, så er vi sådan, ej, men skal vi lige give hinanden vores Facebook? For det gjorde vi dengang. Og så er det så, når vi så ligesom finder hinanden, så finder vi ud, at vi har en fælles bekendt. Og det skal siges, på det her tidspunkt har jeg også allerede arbejdet til modeugen som påklæder et par gange og sådan noget. Så jeg har ligesom været lidt ude og prøvet at møde mennesker. Og den her person, vi har til fælles, er en super flot fyr, homoseksuel fyr, som er sådan 10 år ældre end os. Ja. Lige så snart, at jeg kan se, det ham, vi har til fælles, så er jeg sådan der, ja tak. Du ved, så er jeg sådan, okay, så ser han jo også, okay, jeg kender også ham. Det er som om, der er ligesom sådan et hemmeligt sprog, hvor det er sådan, okay, ja tak. Nu ved vi begge to. Nu ved vi begge to, du ved. Og jeg tænker bare, fint, nu ved du det, så let's go. Ja. Og så, ja. Så går der rigtig lang tid, før jeg hører fra ham igen. Okay, I bliver venner på Facebook. Ja. Men der er ikke nogen af jer, der skriver til hinanden? Ikke i starten, nej. Jeg tror måske, altså let's be honest. Jeg var i det der sindssyge, jeg skulle starte 3. G. Det var det, der var fokus. Det skulle han så også, vil jeg lige sige. Så der var så mange andre ting, der fyldte. Men han fyldte nok allermest for mig. Så det sjove er, at jeg husker den her start i 3. G. Som sådan en alle fester, alle har det for vildt. Men jeg havde ikke lyst til at være sammen med nogen, fordi at det var allerede som om, mit hjerte der var sådan, det bare givet til nogen på en eller anden måde. Jeg havde sådan imprintet mig på ham, så jeg vidste ligesom, at jeg blev nødt til at skabe en situation, hvor jeg kunne se ham igen, fordi det var så nyt det hele, og det var den første med alting, så jeg var sådan, åh, hvad gør jeg? Hvorfor skrev du ikke bare til ham, altså, da du kom hjem, hey, tak for i dag? Jeg tror seriøst, at det var fordi, jeg følte ligesom, han var så accomplished. Altså, jeg følte ligesom, at han havde styr på det. Mm. Han havde den der bedste veninde, og han havde, når jeg gik ind og stalkede ham lidt, så kunne jeg jo se, at han gik også på elitegymnasie, og du ved, han var sådan, jeg følte bare, at han havde styr på det. Jeg kunne se, at han havde været i nogle forhold på Facebook, så jeg følte, at han, altså jeg tror, jeg så meget op til ham. Var du bange for, at det var en illusion, du havde, og at han bare ikke ville være sammen med dig overhovedet? Jeg tror, en del af det også har været sådan et dårligt selvværd, og været sådan et, jeg troede ikke rigtig, jeg havde noget at tilbyde ham, så jeg var sådan, jeg følte ligesom, at jeg skulle, jeg ved ikke, hvorfor jeg følte, at jeg skulle sådan skabe en eller anden situation, hvor han bare kunne se, hvad jeg var, og hvad jeg kunne tilbyde ham. Ikke? Mm. Så jeg vidste ligesom, at min fødselsdag, den kom i september, og jeg vidste, at jeg skulle holde en kæmpe 18 år, så jeg var bare sådan, okay, så begyndte jeg at plotte med sådan min ene veninde, fordi jeg delte lidt med hende, og var sådan, okay, han skal bare med til den fødselsdag. Jeg skal gøre alt, for det kan lade sig gøre på en eller anden måde. Ikke? Jeg kan også huske ret vildt faktisk, at min første sådan experience med en fyr, det skete sådan noget i den der starten af 3.G. Og det var 100% noget, jeg gjorde, fordi at jeg godt ville op på niveau. Altså, jeg følte ingenting for ham. Jeg var bare sådan, ej, jeg bliver nødt til lige at være sammen med en, fordi jeg kan jo ikke nærmest være sådan, føle mig som en virgin, hvis jeg skal have ham her, som har oplevet alt muligt, så bliver jeg jo nødt til at have lidt under bæltet. Eller sådan, og når I nu skal være sammen for evigt, præcis. Så er det jo også, altså du kan jo ikke kun have været sammen med en resten af livet. Nej, præcis. Så jeg synes, og det er åndssvagt, at den der første gang var sådan, det var måske lidt voldsomt og ikke så fedt og sådan noget, men det var bare vigtigt, at jeg havde gjort det, fordi så var jeg sådan, nu er jeg lidt mere erfaren. Ikke? Ja. Og så kommer vi så der til min fødselsdag, hvor jeg så har inviteret ham. Han takker ja. Jeg har inviteret ham og veninden der, og jeg er bare sådan helt op at køre og siger det til min veninde, og skal holde den her store fest. Og jeg glæder mig bare til sådan at se ham igen sådan rigtigt for første gang. Jeg tror måske, vi har skrevet meget lidt sammen på det tidspunkt. Han har været sådan, ej, fedt, at du inviterer mig til din fødselsdag. Han var ligesom klar på at komme og sådan noget. Og nu tænker jeg, han kommer, han skal møde min mor, du ved, han skal møde mine venner, alt kører. Nu er det nu, jeg springer ud til min 18-års fødselsdag, tænker jeg. Ikke? Når planlægge alt det her. Så 3 dage før min fødselsdag. Så kan jeg se på Facebook, at nu er han i et forhold. Nej. Altså. Men I er jo kærester. Ja, i mit hoved er vi. Jeg er bare, altså, jeg er jo ikke heartbroken på det tidspunkt. Jeg er bare sådan, what the fuck. Det passer overhovedet ikke de planer, jeg har lagt op i mit hoved, og den virkelighed, jeg selv lever i. Fordi nu har jeg jo ikke været sammen med nogen her i starten af 3.G. Kan du se, om han er kærester med en dreng eller en pige? Jamen, det er 100% en dreng. Okay. Og det er jo selvfølgelig en ældre fyr, og jeg tænker bare, det giver ikke mening for mig, det her. Og jeg kan huske, at jeg bliver meget vred. Det er den følelse, der kommer op i mig. Men jeg er også sådan, men Andreas, du har heller ikke fortalt ham, hvordan du reelt har det. Du ved, så der er så mange følelser inde i mig, der bare ikke giver mening, det her. Og det bliver så lørdag, og jeg holder den her store fødselsdag, og alle mine venner er der, og så kommer han ikke. Og jeg er bare sådan, altså, ja, jeg håber, du sådan kan mærke, at jeg var virkelig bare verdens værste fødselsdag. Ja, der var bare inde i mig igen. Mit hjerte var sådan det der med, det var ligesom et andet sted. Ja. Altså, men, ja, så det er sådan et, ja. Det var nogle gange kan man jo også nærmest holde en fest bare for, at en bestemt person skal komme. Og jeg føler nærmest, det var det, jeg gjorde. Altså sådan, det kender jeg i hvert fald følelsen af at finde motivationen til at holde et eller andet arrangement, fordi man ved, at så har jeg en undskyldning for at invitere det her menneske. Og hvis det menneske så ikke kommer, så har man bare spildt sit liv og sin energi og sine penge, og nu har jeg tømmermænd i morgen for ingen verdens nytte. Ja, og de gange, man er gået i byen for at møde en eller anden, man vidste nok ville være i byen, som så ikke var der. Ja. Altså, sådan en spilaften. Jamen, helt vildt. Men det ender så med, efter fødselsdagen hjemme hos mig, så skal vi videre, og vi tager på klaptræet, for det gjorde man. Og så er han kraftedemænd på klaptræet med sin veninde. Nej. Og jeg er jo sådan, okay, altså, nu er vi tilbage til kærlighed første hik-film, men du ved, det er en kæmpe grand gesture, nu er han kommet der med sin veninde for at overraske mig. Og så er det sådan, nej, han er der bare tilfældigt. Og jeg kan bare huske, det vil jeg godt lige undskylde for igen, jeg er så modbydelig. Altså, jeg er jo fuld, og jeg er vred, så jeg sådan, jeg opfører mig virkelig ikke særlig pænt. Lad mig sige det sådan. Jeg husker det, som om jeg står og danser oven på et bord, som man jo gjorde. Og så kan jeg bare huske, at jeg sådan ignorerer ham, og bare sådan hilser på ham, og så ignorerer jeg ham. Fordi han skal eddermame bare vide, at jeg er sur. Og jeg tror helt ærligt, når jeg tænker tilbage, han bare tænkte, what is going on? Fordi igen, på det her tidspunkt har jeg jo overhovedet ikke fyldt for ham. Overhovedet ikke, jeg har ikke delt, hvordan jeg har det, eller noget som helst. Han har bare tænkt, what is going on? Ikke? Ja, og hvis man ser det fra hans side, så er han jo bare mødt et menneske, som man har set i tre Præcis. Timer. Det her menneske har så inviteret ham til sin fødselsdag. Præcis. Og så har han så på dagen lige ikke kunne komme til det her fremmede menneskes fødselsdag. Og nu opfører han sig fuldstændig crazy på klaptaget. Altså. Som om, at de er ex-mænd eller sådan. Ja, fuldstændig. Altså, og det er også derfor, det er dejligt at gå igennem den her historie, fordi jeg tænker også, Andreas, hvad foregik der? Hvorfor kunne du ikke bare sige, hvordan du havde det? Og jeg tror også bare lige, at det var fordi, at jeg nok på det her tidspunkt har jeg ikke lært at sætte ord på mine følelser overhovedet. Altså, nej. Jeg har også gået på en meget konservativ skole og opdraget meget konservativt. Jeg var ikke i tvivl om, at jeg var elsket, men jeg har ikke lært at sætte ord på mine følelser. Ej, men jeg vil på det sige, tidspunkt. Selvfølgelig er det helt umuligt for dig. Der er mange grunde til det. Du er mega, altså et, du er mega ung. Der er ingen unge mennesker, der i deres første kærlighed kan finde ud af at kommunikere følelser ordentligt. Altså, vi famler jo alle sammen det. I blinde. Det er nummer et. Nummer to, det er din første gang, at du nogensinde sådan, skaber kontakt til din seksualitet. Præcis. Altså, ingen ved, at du er vild med det her menneske, for du må ikke sige det til nogen, at du er sprunget ud og sådan noget. Og nummer tre, han har en kæreste, og han vil muligvis synes, du er helt bims, hvis du begynder at fortælle ham, at du er blevet forelsket i ham på de der tre timer. Jeg forstår godt, at det er svært at finde rundt. Det er jeg glad for. Det er også derfor meget af det her nu, når jeg fortæller det og sådan tænker tilbage på det. Altså, det er dejligt lige at få det der. Altså, at få at vide, at okay, Andreas, det er faktisk okay, for jeg tror, det er det, jeg også har brugt så mange år på, at det fyldte så meget, at der ikke var nogen, der var sådan, selvfølgelig er det okay. Ja. Fordi hvem skulle sige det til mig, når jeg kunne dele det med nogen? Ja. Og jeg kan bare huske, efter det her, så begynder jeg at begrave mig i skolen igen, og 3.g'er opgaver og alt det her. Og så er det så, at på et tidspunkt, så bliver han single igen, kan jeg huske på Facebook. Og så tænker jeg jo bare, altså jeg har ikke givet op på det nu, men jeg er sådan lidt, okay, Andreas, get a grip. Men vi begynder at skrive sammen på MSN, som man jo gjorde dengang. Mm. Til dem, der ikke ved, hvad MSN er, så er det gamle Messenger. Og vi skriver, og så er det så bare, at det fuldstændig stikker af, fordi vi begynder at have de der, hvor vi skriver sammen fra klokken 8 om aftenen til klokken 3 om morgenen. Den der, hvor allerede klokken 12, så begynder den første at prøve at sige godnat. Og så skriver den anden, ej, du må også sove godt. Og så skriver man, ej, hvad tror du, du kommer til at drømme om? Og så siger man sådan, ej, alle mulige dejlige ting. Og jeg snakker hele tiden rundt om den varme grød. Det gør vi faktisk begge to. Men vi kan bare ikke lade være med at skrive sammen. Så det er som om, at vi har en eller anden magnetisme. Vi skriver sammen. Vi elsker bare sådan at konversere på skrift. Men vi snakker aldrig rigtigt om os. Eller følelser eller noget sjovt. Som helst. Det minder mig om, da jeg var sådan noget 14 eller sådan noget. 13 måske. Ja, jeg tror, jeg har været 13, hvor jeg sådan sms'er med en fyr, jeg er rigtig forelsket i. Og vi snakker rundt om den varme grød i 1000 år og skriver om alt andet. Og så på et tidspunkt, så en af os får taget sig sammen til at sige, at du egentlig vild med nogen? Ej, sødt. Og så siger den anden sådan, ja, det er jeg. Er du vild med nogen? Ja, det er jeg. Hvem er du vild med? En fra klassen. Vi går i klasse sammen. Nå, hvem fra klassen? En, der starter med M. Og min starter med L. Og så får vi stavet os frem til. Altså, fordi ingen tør at sige, det er dig, jeg er vild med. Men det er jo også det på det her tidspunkt. Altså, let's be honest. På det her tidspunkt, når man er så ung, det nærmeste eneste kærlighedssprog, man har, er jo nærmest SP eller K. Altså, vi har jo ikke lært andet. Ej, og det er så sårbart at sætte sit hjerte Præcis. Frem. For hvad nu, hvis han sagde, what? No, nej, jeg slet. Det var ikke dig, jeg drømte om. Det var ham der den anden. Og jeg tror også, det er den der afvisning. Den her kan jeg mærke, at det er måske også derfor, jeg ikke tør dele, fordi jeg er så bange for. Altså, jeg føler, han bliver nødt til at give mig et eller andet hint, før jeg kan give mig hen. Og så kommer vi så til den her super dramatiske nytårsaften. Nytårsaften er jo, det er jo bare sådan en aften, der har så meget med sig. Og det er 3.g, og vi er hjemme hos en pige, der hendes forældre bor i Holte, og de er ikke hjemme, og hun holder en kæmpe fest. Og jeg er der, og jeg er bare sådan, jeg elsker nytårsaften, by the way, fordi jeg elsker det der med sådan overgangen til det nye år og sådan noget. Og så er det så, han sender mig en sms. Ja. Og det er altså bare en god sms. Du har taget sms'en med? Ja, jeg har faktisk skrevet den ned, fordi jeg skulle lige sådan huske på, hvad det var, han sagde. Han kaldte mig Boy A, og jeg kaldte ham Boy T. Det var ligesom det, vi kaldte hinanden. Det var også sådan lidt det var sådan lidt hemmeligt, det der med, at der ikke nogen skulle se, hvem vi hinanden var i vores telefon og sådan noget. Mm. Nå, så han skriver så til mig, jeg tror måske klokken er 10 på det tidspunkt, nytårsaften. Og han skriver sådan, hey Boy A, skal du og jeg egentlig nogensinde noget sammen? Spørgsmålstegn. No. Og mig der bare sådan, mit hjerte der bare, altså jeg sådan, altså jeg kan bare mærke og fortælle det nu, kan mærke det helt ned i mine fødder. Den der følelse af, endelig at blive valideret for første gang, i at han også er interesseret den anden vej. Ja, det er ikke bare noget, der findes i dit hoved. Nej, og det der med sådan, skal vi noget sammen? Jeg kan huske, at jeg sådan henter min ene veninde, og bare sådan helt sådan, hvad læser du, når du læser det her? Fordi jeg havde bare brug for, altså jeg turde næsten ikke tro på det. Nej. For jeg var sådan, okay. Jeg kender så godt følelsen. Og det her, det er et halvt år efter, du ved, vi har mødt hinanden første gang, og jeg sådan, skal vi noget sammen? Og jeg sådan, skal sige til min veninde, prøve at skrive alle mulige sms'er, og ikke sende dem, og sådan, ej, hvad skal jeg sige? Man bliver bange for, at man selv er blevet skør, fordi præcis, man så gerne vil have det til at ske, så man tænker, alle andre kan se, at denne her besked i virkeligheden bare betyder, skal vi handle i morgen nede i Superbrugsen? Og fordi jeg er forelsket, så tror jeg, det betyder, at skal vi være kærester. Så præcis, fortæl mig lige, alle jer andre sane, objektive præcis, mennesker, hvad præcis betyder det her i virkeligheden? Jamen prøv at fuldstændig. Og jeg kan bare huske, at min veninde siger til mig, en veninde, jeg stoler rigtig meget på, hun er sådan, prøv at høre, Andreas, du skal ikke skrive til ham, du skal ringe til ham. Og jeg, da hun siger det, så er jeg bare sådan, ej, det kan jeg jo ikke. Altså, jeg er sådan, jeg får sådan helt hjertebanken, bare fortælle det. Jeg kan bare huske den der følelse af, jo, fordi vi er tilbage i den romantiske film. Det havde de gjort. Så jeg tager min telefon, og så ringer jeg kraftedeme til ham. Og jeg tror, at klokken på det tidspunkt er sådan noget kvart over 11, ikke? Ja. Nytårsaften, så man er også sådan, man har drukket lidt, ikke? Mm. Og så tager han den, og så er jeg bare sådan, skal vi mødes på torsdag på Rust, siger jeg bare til ham. Sådan, du ved, sådan. Og så er han sådan, ja. Og så siger han sådan, er det så vores første date? Og så er jeg sådan, ja. No. Og så det samtalen er. Så det er sådan, fordi jeg ved jo heller ikke, hvad jeg skal sige, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal sige følelsesmæssigt. Jeg er bare sådan, fint, vi går tit på Rust, så det er sådan, vi ses på Rust på torsdag, og han er sådan, så er det vores date, så er sådan, ja. No. Og så er jeg jo bare i himlen. Og så er det den bedste nytårsaften ever, og jeg er bare sådan der, oh my god, jeg har min første date, og jeg begynder allerede at lave sådan hele presse-rollouten op i mit hoved af, nu skal jeg jo planlægge, hvordan jeg skal komme ud, og hvis vi bliver kærester lige om lidt, og hvad skal der ske, og min hjerne kører bare, og jeg er glad for første gang i lang tid. Så mødes vi så der om torsdagen på Rust. Så går det så op for mig, at det jo ikke er så smart, fordi han har en veninde med, og jeg har tre veninder med. Og vi står på en... Ej, det? Jeg tror bare det, fordi det jo... altså, alle gik på Rust på det tidspunkt. Ikke? Sådan, det var der, vi var. Så det var sådan lidt... Jeg har aldrig, tror jeg, taget byen alene. Så det var sådan... Og du ved, det var også lidt en date. Det hele var lidt underligt, let's be honest. Og jeg kan huske, at jeg føler på vej derhen, så tænker jeg, okay, shit, jeg skal mødes med ham. Jeg kommer til at kysse med ham forhåbentlig. Jeg skal på date, du ved. Nu kan alle se, at jeg er homoseksuel. Mm. Det er det første, jeg tænker. Så jeg laver sådan en eller anden, inspireret af outlandish. Jeg tager sådan et tørklæde under min kasket, så jeg ser sådan rigtig cool, nice, Nørrebro-agtig sej ud. Ja. Men i virkeligheden er det, fordi jeg ikke vil have, at folk skal kunne se mig, mit ansigt, ja, fordi jeg er sikker på, at nu kan de se, at jeg er homoseksuel. Og jeg har jo ikke fået lov til at springe ud, så jeg har det sådan et... Det giver ikke mening i mit hoved, den der rækkefølge af, at nu skal jeg på date med en fyr, men der er jo ikke nogen, der ved, at jeg er homoseksuel, tænker jeg. Han var super erfaren. Han havde haft forhold før mig. Han havde været sammen med en del, tænker jeg, på det tidspunkt. Mange flere end mig jo. Så han var jo bare sådan... Han ville bare danse med mig. Og jeg var sådan, nej, det kan vi ikke, fordi så kan folk se, at jeg er homoseksuel. Og han ville kramme Hvorfor mig. Hvorfor var du bange for, at folk skulle se det? Jamen, jeg ved ikke, om jeg var bange. Altså, det er måske også det forkerte ord. Det var mere den der med... Det var meget sådan... Det føles mere som sådan revealing, inden jeg havde sagt det. Ja. For mig var det jo meget det her med... Du ville gerne have fortalt det til alle først. Ja, og det var det samme lidt med det der med at date ham. Altså, jeg havde lidt brug for, at folk nærmest skulle sige det til mig, inden jeg sagde det til dem. Eller sådan, det er lidt underligt, men der kommer med så meget accept. Man ønsker en accept, så man er også bange for at sige det, hvis man ikke bliver mødt i en accept. Mm. Så jeg kan bare huske følelsen af, at jeg var nødt til at dække mig til, og det var jo fuldstændig... åndssvagt, når jeg tænker tilbage, men det betød så også, at vi endte med at kysse, men jeg ville kun kysse ham under trappen, hvor der ikke nogen, der kunne se det. Og så kan man sige... Hvordan var det så? Det var fuldstændig sindssygt. Altså den der følelse af at kysse en person, man er ægte, ægte forelsket i for første gang. Mm. Det er jo sådan en, du tænker ikke engang over, hvordan du kysser, du tænker ikke over noget. Du kysser bare, og det er fantastisk. Så gjorde vi så i 3 timer under trappen. Perfekt. Og du kan jo selv gætte dig til, hvor... Det er ikke så lækkert under trappen på Rust, let's be honest. Altså, jeg vil sige, der er generelt ikke lækkert på Rust, men det kan godt være, der er endnu værre under trappen. Ja, der var i hvert fald rimelig spændende, men igen, det var også bare en sådan... Altså, det så vi ikke. Vi var bare sådan, ja, vi kyssede for første gang, vi var sammen for første gang. Det var fuldstændig fantastisk. Og meget hurtigt efter det her, så mødes vi jo også bare. Og altså, jeg tror, der går 3 uger, og så er han sådan... Skal vi ikke bare være kærester? Og for mig er det jo, at alt det her falder ligesom i hak. mine veninder hen i skolen. Altså, jeg havde det, som om jeg havde vundet en Oscar. Altså, sådan, alle mine veninder var bare sådan, ej, oh my god, og er du blevet kærester med ham? Og sådan, fordi de havde jo nok sådan lugtet lunden lidt og været sådan, tillykke. Og folk havde virkelig et behov for at vise mig, hvor meget de støttede mig og havde min ryg. Dem, der i hvert fald, altså, som betyder noget for mig. Ja. Og det var meget overvældende, fordi det var jo, altså, I'm sorry to say, men en coming out kan være på så mange forskellige måder. Mm. Og min coming out var jo så bare, der stod, at jeg var i et forhold. Dem, der så kendte mig godt, vidste godt, at det var et forhold med en fyr, men jeg skrev ikke, hvem jeg var et forhold med. Mm. Så nu var det næste skridt, jeg så skulle fortælle det til min mor. Og det var så det her, jeg kan huske, at stå på mit værelse, og min mor kommer ind den dag, jeg har annonceret det på Facebook. Hun siger til mig, hun kalder mig Neffe, siger hun, Neffe, jeg kan se, du har fået en kæreste, din veninde har skrevet tillykke. Men det har du ikke, for så havde du fortalt mig det. Og så var jeg sådan, kan du så gemme hovedet under dynen, sådan, jeg har fået en kæreste. Og min mor bare sådan, ej, det kan jeg. Hvad hedder han, og hvornår skal jeg møde ham? Det er hendes, altså det er bare hendes. Og det er jo det, det største, man kan ønske sig fra sin mor. Ja. Jeg vil sige, min mor har altid vidst, altså har altid sagt til mig og min bror, du ved, når I en dag bliver gift, om det er en mand eller en kvinde, så det er slet ikke fordi, at jeg havde forventet, hun ikke ville være sådan. Mm. Men det er stadig bare igen det her med at få det valideret, ja, at hun bare sådan, hvad hedder han, hvornår skal jeg møde ham? Ja. Det betyder sindssygt meget. Altså det er noget af det allervigtigste. Ja. Det må være en kæmpe sten, der ligesom falder fra dit hjerte. Ja, også fordi, det er ikke fordi, at jeg var i tvivl, om det ville blive grebet, men det er klart, der er bare også, der var også rigtig meget på det tidspunkt, mange historier omkring, hvor det er gået dårligt. Og ja, og man kan jo godt, altså lad os sige, at hun var verdens mest tolerante, rummelige, kærlige menneske, som du vidste, hun var, men hun måske var bange for, hvad er det for et liv, man får som homoseksuel i Danmark. Præcis. Der er stadig mange mennesker, som diskriminerer, og som har homofobi, og det kan være, at du får et hårdere liv nu. Eller, altså, det kunne godt være, at hun gik ind med, det til, med den tilgang, og var præcis, sådan her, puha, nu skal vi passe på dig, eller er du opmærksom på, når du ja, går på gaden, hvad hvis folk, du ved, et eller andet, ikke? Jeg tror altså, i hvert fald, den, for det narrativ var det, jeg havde i mit hoved, ja, at det nok var sådan, det var. Ja. Men altså, min mor, jeg har haft sådan gay uncle, hendes bedste venner, hele mit liv, så det, sådan, så det var bare super rart stadig. Og sådan, når, fordi folk var jo også sådan, hvad sagde din mor? Altså det er som om, at den der historie omkring det, ja, jeg synes, folk er vildt interessant. Og min mor var sådan, der var ikke rigtig nogen historie andet, end hun jo bare elsker mig for den, jeg er. Så nu var vi blevet kærester, og det, ja, det vil jeg så fortælle om nu, det var specielt. Hvorfor var det specielt? Var det ikke dejligt? Det var vildt dejligt, fordi jeg var kommet derhen, hvor jeg jo havde ønsket at komme hen, men det der var ved det var, at der var den her ubalance, fordi at, jeg tror det er en blanding af dårligt selvværd, og den her følelse af, at han var så meget, altså jeg så meget op til ham, altså han havde haft forhold, han havde, du ved, han boede i sin egen lejlighed. Han havde sit eget køkken. Han skulle selv købe ind. Alle de der voksen ting. Ja. Jeg boede jo stadig hjemme. Jeg har altid søgt efter det, som jeg ikke selv havde. Så jeg forelskede mig også i det her liv med sådan, at vi var altid hjemme hos ham, for eksempel. Mm. Men det var også altid om aftenen. Du ved, sådan, det var altid efter spisetid. Altså, det var sådan, det var virkelig også sådan følelsen af at gå fra at være barn til at være voksen. Det der med, at han var sådan, han kunne bare gøre ting, når han ville, ikke? Og jeg var sådan lidt mere bundet af det der med, når man, jeg kan komme efter aftensmad. Altså sådan, det var helt klart måske et barn, der blev kærester, eller ikke et barn, et voksen barn, der blev kærester med en ung mand. Ikke? Hvor meget ældre end dig var han? Han var faktisk kun et år ældre end mig, men vi gik begge to, altså i 3.G samtidig. Mm. Så vi var jo sådan på papir måske det samme sted, men det var også derfor, jeg hele tiden følte mig på en eller anden måde mindre end ham, og så meget op fordi til ham. Fordi han var længere i sin proces, selvom ja, egentlig var samme sted. Ja, han levede jo også lidt det liv, jeg drømte om, det der med sådan netop at få sin egen lejlighed, og have et job, og du ja, tjener penge. Og så igen, vores forhold var meget, når vi mødtes, så havde vi de der samtaler, som vi havde været gode til at have, både online. Nu havde vi dem så bare i virkeligheden, vi blev bare snakket til langt ud på natten, men vi spiste aldrig mad sammen. Altså, vi spiste aldrig aftensmad sammen. Hvorfor? Jamen, fordi at det var som om, at jeg kom bare altid først efter aftensmad. Altså, og det er sådan nogle ting, som jeg siger, fordi når jeg tænker tilbage, der manglede ligesom noget realitet i det her forhold. Mm. Det var meget sådan drømmen om den her fyr. Og jeg lå bare der, og vi snakkede, og det var bare så fantastisk, men der var ikke noget sådan hverdag overhovedet. Det hele var men bare, det er også lidt som om, at I har ramt hinanden lige i det der krydsfelt mellem barn og voksen, hvor at når man er kærester som barn, altså i folkeskolen og i starten af gymnasiet og sådan noget, så synes jeg i hvert fald, at det er meget sådan, at man ens forældre laver jo stadig mad til en og sådan noget, så sådan, du har jo nærmest ikke lavet mad selv endnu, så det vil være unaturligt at stå og lave mad sammen og spise sammen på det tidspunkt. Præcis. Der er det mere naturligt at sådan, om jeg kommer, når mig og min familie har spist. Lige præcis. Og når man så er voksen og bliver kærester, så er det jo som om, man bliver hinandens familie. Og I har ramt hinanden på en eller anden måde midt i den der overgang, ikke? Jo, og det var også derfor, det var nemlig rigtig vigtigt for mig, det der med, at han skulle møde min mor, fordi hun var jo super interesseret. Men sådan, jeg skulle aldrig møde hans mor eller søster. Eller sådan, du ved. Hvorfor skulle du ikke? Jeg tror, jeg spurgte et par gange, men han, jeg tror også, det er, fordi han var jo et sted netop, hvor han var meget independent. Han var ligesom flyttet hjemmefra. Jeg tror måske, hans historie var lidt, og det kan jeg jo selvfølgelig ikke tale for ham, men han gav mig følelsen af, at han havde ligesom brug for også at bevise noget selv. Han havde brug for at kunne stå på egne ben, og han var bare meget selvstændig i sit liv, og jeg tror også, det var det, jeg faldt for. At han var meget sådan, kunne bare gøre tingene på sin egen måde. Vores forhold var lige pludselig meget tydeligt, at jeg var meget ung, uden erfaring, og han havde måske et bagkatalog af forhold og oplevelser, som gjorde, at han var virkelig emotionally meget længere, end jeg var. Mm. Så det blev lidt sådan en følelsen af, at jeg bare gjorde alt for at please ham. Overhovedet ikke havde mig selv med. Mm. Og så når jeg tænker tilbage, jeg kan slet ikke huske. Altså, det er egentlig ikke hans skyld. Jeg kan bare ikke huske, at jeg nogensinde har gjort noget, eller som jeg havde lyst til. Eller sådan sammen med ham. Eller sådan, det var altid sådan, for det var altid på hans præmisser, fordi han havde jo lejligheden, og han havde erfaringen. Så jeg følte måske ikke, at jeg kunne byde ind med noget, som var godt nok. Nej. Så derfor blev det meget uligevægtigt. Men jeg kender rigtig godt den der følelse. Altså for mig har det i hvert fald føltes sådan, at det er meget, meget, meget svært at komme ud af det der mønster. Selvom man ovenikøbet måske godt ved det imens. Altså fordi man tænker, altså et eksempel kunne være, at jeg siger, nu tager jeg mig endelig sammen og siger noget, jeg har lyst til. Præcis. Og så siger jeg, skulle vi ikke i aften tage i biffen? Det kunne være fedt, så kunne vi se den her film. Og så siger det her andet menneske, som hviler super meget i sig selv, og som hele tiden siger, hvad vedkommende har lyst til. Ej, det synes jeg ikke. Det har jeg ikke lyst til. Jeg vil hellere være derhjemme og se serie eller et eller andet. Men du ved, tag du i biffen. Altså, du kan jo bare spørge en ven eller tage en anden med, hvis du gerne vil i biffen. Ja. Så kan vi jo bare være sammen en anden dag. Og så fordi man er så forelsket, så er man sådan, nej, fordi det er aller... Altså, det vigtigste for mig er selvfølgelig, at det er os to der sammen. Så alt, hvad jeg har lyst til ud over det, er på en eller anden måde sekundært. Så hvis du ikke vil i biffen, så gør vi det, du vil, så længe vi bare sammen. Præcis. Altså 100, og det var lidt det, vores forhold var. Fordi han var jo selvfølgelig også, han vidste jo alle de fede film, der havde været Oscar-nomineret, og han vidste alt om kunst, der gik på kunstmuseer med sin veninde. Og, altså du ved, han var så klog, og han havde så mange ting at byde på, at jeg følte mig, altså sådan, jeg var sådan, jeg står bare herover og vil gerne se en Disney-film. Du ved, og det var bare som om, at han havde bare, hele verden havde åbnet sig for ham. Ja. Og det var også det, jeg blev vild med. Fordi han åbnede min verden på en eller anden måde. Ikke? Men, snakkede I om de her udfordringer eller problemstillinger? Det var det, vi bare overhovedet ikke gjorde. Altså, jeg vil så sige en anden ting, der nemlig også var det, der bagsiden af medaljen. Det var det her med, fordi det var det første for mig, og det var så nyt. Så jeg havde jo heller ikke, altså sådan, seksuelt havde jeg ikke så meget erfaring. Så sådan, vi havde bare ikke, altså sex var ikke en grund sten i vores forhold, fordi det var jeg ikke klar til. Han respekterede selvfølgelig 100% mine grænser, men når jeg tænker tilbage og tænker på, hvad han kom fra, han havde jo prøvet alt muligt. Altså, han havde virkelig været i nogle forhold med nogle mænd i nogle år, hvor det hele var bare så... Det var jeg bare ikke klar til. Nej. Så man kan sige, jeg er vildt taknemmelig for, at han respekterede det, men jeg kan også godt se... Ja, det var godt, at du trods alt der sagde, hvad du havde lyst til og ikke lyst til. Ja, og jeg tror i virkeligheden også... Jeg tror måske også, det var sådan lidt usagt. Altså, jeg tror godt, han kunne bare mærke, at det var bare ikke det, vi skulle, men så kan jeg også godt se, så skulle det jo så også på en eller anden måde være det emotionelle og det sådan psykiske, han ligesom, der så skulle fylde. Ja, og skabe intimiteten der. Ja, jeg var bare ikke der, hvor jeg var klar til, at vi skulle alt muligt, men også fordi jeg havde brug for at lære ham lidt bedre at kende, og det var meget grænseoverskridende for mig, at jeg skulle være nøgen foran et andet menneske. Altså, det var sådan nogle små ting, som alt sammen ligesom til sidst nok gjorde, at det bare ikke gik. Ja, fordi jeg tænker, på den anden side, så kunne det jo også... Vi har jo alle sammen vores første gang på et tidspunkt. Præcis. Og vores første forhold, hvor alt er nyt. Og hvis man er heldig, så kan man jo også godt møde et menneske, som jo på en eller anden måde tager en i hånden på den rejse, ikke? Oh no. Altså, og som kan snakke om det undervejs og sige, hvad føles rart for dig? Skal vi prøve? Præcis. Hvad hvis jeg rører dig sådan her? Er det dejligt? Altså, sådan så det bliver museskridt. Præcis. Havde I den udvikling, eller var det bare sådan uitalesat? Jeg tror, at bare hele tiden det her med, der var bare så meget uligevægt, fordi at, og det kan også godt være, at det var noget, jeg skabte selv op i mit hoved. Jeg er slet ikke i tvivl om, at han kunne have været den, hvis jeg ligesom havde været klar til det, der kunne ligesom have taget mig i hånden. Men jeg tror bare, at jeg havde besluttet mig op i mit hoved for, at jeg havde nok sat ham på en pedestal, ikke? Så, så det var som om, at den der uligevægt gjorde, at lige meget hvad, så følte jeg mig aldrig lige med ham. Jeg følte altid, at han var altså tre levels længere i spillet, ikke? Altså, hvor jeg hele tiden følte, at jeg sakkede bagud, og det var derfor, jeg... Så klart, så havde jeg jo ikke overskud til at være sådan, vil du det her? Fordi for ham følte det som om, at det var barnet med, der hvor jeg var, for der havde han været for nogle år siden. Ikke? Ja. Så jeg endte jo bare med, ja, prøve at være den bedste version af mig selv, og så mistede jeg så nok også lidt mig selv i det. Ja, fordi at nogle gange, så, når man så tror, man er den bedste version af sig selv, så er man i virkeligheden bare den person, som passer bedst til det her menneske. Præcis. Eller den person, som man tror, at det her menneske gerne vil have, man er. Præcis, og man kan sige, nu har jeg jo sagt meget af det dårlige, vi havde. Altså, bare det at være sammen med ham, var jo også det, der gav mig. Altså, jeg var bare så forelsket. Så for mig var det jo bare det at ligge ved siden af ham. Det var nok for mig. Jamen, det er det. Det er jo også derfor, man slipper sin egen lyst. Men man bliver ligeglad med, hvad har jeg lyst til at spise til aftensmad, fordi det vigtige er, at vi to spiser sammen. Præcis. Og her var det jo så sådan, der var ingen mad, der var ingenting. Det var bare nærmest et worship af ham, fra jeg kom til at gik. Kunne du mærke, om han var lige så forelsket i dig, som du var i ham? Det er jo vildt svært at sige, fordi jeg ikke kan tale for ham. Men altså, overskriften er nok også bare, at han så mig. Og altså, om det så har været forelskelse, det tænker jeg, det var. Men det var det her med, at han så mig. Altså, jeg følte mig set for første gang i mit liv. Følte jeg, der var en person, som forstod mig. Som når jeg sagde noget, så... Altså, han forstod 100% det sprog, jeg snakkede. Han forstod de følelser, jeg sad med måske omkring med at komme ud. Altså, han forstod mig bare 100%. Fordi I havde gode samtaler. Ja, fordi vi snakkede jo rigtig meget. Ja. Selvfølgelig snakkede vi lidt om følelser, men vi havde bare det vildeste flow, fordi vi ligesom forstod hinanden. Og det var det, jeg heller ikke havde oplevet før, så jeg forelskede mig også i, at det var den her person, som bare kunne se mig og forstå mig. Men jeg tænker, altså jeg tænker, han var forelsket i mig, men det er også derfor, det var måske lidt ærgerligt, at jeg ikke kunne give ham mere, fordi jeg ikke var klar til det. Ja, altså jeg vil sige, at du gav ham ret meget. Altså, nu snakker du om det seksuelle, ikke? Altså, jo, præcis. Ja, præcis. Men der er jo fandme mange andre ting, man kan give, og der har du virkelig givet. Jeg tror også, på det her tidspunkt ved jeg jo heller ikke, hvad kræver. Altså, jeg har ikke været i et forhold før, så jeg ved jo ikke, hvor meget sex har man. Altså, hvad kræver det? Skal man gøre ditten, dutten, datten, du ved? Og... Det er der jo heller ikke nogen regler for. Du kan jo gå ind i et hvert parforhold, og så er det jo forskelligt. Og når man er to mænd, vidste jeg jo slet ikke. Altså, hvad er sproget? Og sådan. Jeg vidste ikke noget. Hvis du synes, det er lidt pinligt at møde din potentielle nye kæreste på Tinder eller andre datingsider, så skal du bare vide, at du gør præcis det samme som næsten alle andre mennesker. I gamle dage så mødtes langt de fleste på arbejdspladsen, på uddannelsen eller gennem venner og familie. Men i dag mødes flere og flere gennem online dating. Ifølge videnskab.dk er det i USA 20% af heteroseksuelle par, der mødes online, og mere end 2/3 af homoseksuelle par, der mødes på nettet. Nu kommer vi jo til det, der er den her skæbnesvangre aften, ja. Hvor det hele virkelig går galt. Og det er altså også på rust, selvfølgelig. For nu var det jo ligesom blevet det sted, vi var. Ja. Men vi er taget ud en aften. På det her tidspunkt har vi været kærester i 3 måneder, tror jeg. Vi er taget ud en aften. Han har sin ene veninde med, jeg har mine venner med. Vi er på rust. Det var der, man gik ud. Men det betød også, at fordi at vi gik der, så gik alle andre unge mennesker i København der også. Det vil sige, jeg havde været der et par gange, hvor jeg havde mødt mennesker, jeg havde mødt før til modeugen. Og han havde desværre også nogle af sine ekskærester og ex-lovers, som tit var derinde. Og det var sådan en ting, når vi kom på klubben, så skulle man altid lige gå rundt og se, hvem der ellers var der, om man kendte nogen. Så når vi var på klubben, så var vi også tit sådan lidt opdelt, fordi han jo ligesom havde sine bekendtskaber, og jeg havde mine. Men når vi så kommer den her aften, så er der så den her eks-fyr, han engang har været sammen med, som også var sådan en druggy-type. Og jeg er jo virkelig anti-drugs, har aldrig taget stoffer i mit liv, så det var sådan, jeg tog så meget afstand til sådan nogle typer. Ja. Og jeg vidste godt, at de havde haft vild sex, ikke? Du ved, for det havde jeg hørt. Men det kunne jeg jo så ikke give. Så der var også lidt sådan noget, lidt begyndende jalousi, men ja, også lidt sådan ubehag over, jeg kunne bare ikke lide den der ex-lover. Nej. Og han snakkede jo selvfølgelig med ham, fordi han kendte ham, ikke? Ja. Jeg kan bare huske det der med at stå nede på floor, nede i kælderen på Rust og danse med mine veninder, og bare ikke kunne glemme, at jeg vidste, at han sad deroppe og snakkede med ham der. Jeg synes, det var så ubehageligt. Ja. Men jeg var også sådan, jeg kunne heller ikke bestemme noget. Jeg følte ikke rigtigt, at jeg havde nogen råderet i det her forhold, jo. Altså sådan til at bestemme noget. Jeg kunne ikke gå op og sige, det ham skal du ikke snakke med. Nej, jeg synes også, det er som på den alder, og i hvert fald også den tid, ja, det kan godt være, at det faktisk er lidt anderledes at være ung i dag, det håber jeg, men at det var som om, at man ikke havde ret til at forvente noget af hinanden, at det fineste, man kunne gøre, det var at være sådan fuldstændig laissez-faire, mm-hmm, og bare være sådan, du ved, you do you, og if you love them, set them free-agtigt, altså hvor at jeg bare har forstået i dag, altså i et ægteskab og i sådan seriøse parforhold, at det er vildt vigtigt at have forventninger til hinanden. Præcis. Det er vildt vigtigt at forventningsafstemme. Det er vildt vigtigt at kunne sige, hey, det her, det er ubehageligt for mig. Jeg føler sådan og sådan, og du gør sådan og sådan. Og det betyder ikke, at man skal gå op og sige, hey, lad være med at snakke med ham der, og hive ham ud af klubben. Men man kan jo netop totalt have en samtale om, sådan, hvorfor sidder du i en team og snakker med din ekskæreste, når jeg er der? Er det ikke lidt weird? Eller sådan? Jo, jeg var jo også det sted, hvor, fordi jeg var så meget i underskud, og der var den der uligevægt, så jeg følte jo bare slet ikke, at jeg kunne. Nej. Fordi jeg var også bange for, at han så skulle være sådan, gud, hvor du irriterende og kontrollerende. Ja. Altså sådan, ja. Fordi det ville jeg heller ikke. Nej. Men det, der så sker, er, at vi er der til klokken 2 om natten eller sådan noget. Og så går jeg op for at lede efter ham, og så er han bare væk. Og så er jeg bare sådan, det havde jeg faktisk ikke prøvet før på den måde. Jeg havde prøvet, at han selv havde været ude og kunne få blackout og pludselig ikke svaret på sms'er. Men jeg havde ikke prøvet at være sådan ude med ham, for jeg skulle hjem med ham. Så jeg var sådan, hvor er du? Altså, og det er før location finder og GPS og alt det her. Så det er sådan, han var bare gone, og jeg tænker sådan, jeg kigger helt klubben igennem. Og så begynder jeg bare at køre op mit hoved, sådan, okay, han er gået 7-Eleven, han boede sådan en kilometer væk fra Rust, så jeg var sådan, han er gået 7-Eleven sikkert for at få noget mad, så han måske bare gået hjem og venter på, at jeg kommer. Så jeg siger farvel til mine venner og går i 7-Eleven, der er han ikke. Så tænker jeg sådan, nej okay, altså, hvad er chancen for, at han lige var der, når jeg kom? Det er jo heller ikke så store, så jeg tænker, måske skal jeg bare gå ned sådan på Nørrebrogade og gå ruten hjem til ham, for så kan det være, at jeg møder ham der, ellers må jeg bare tage dig hjem. Og jeg kommer så ned på Nørrebrogade. Og meget hurtigt, så ser jeg 100 meter længere fremme, der går han arm i arm med eksen der. Og allerede der, så er jeg bare sådan, altså igen tilbage til det filmiske, jeg føler, at jeg står i den her film nu, hvor altså det er så uvirkeligt, at det sker. Selvom at jeg bare ser dem gå sammen, så er jeg bare sådan, altså alle mine alarmklokker ringer bare. Jeg er bare sådan der, nej, nej, nej, nej, nej. Nej, det må ikke ske. Og jeg er også bare sådan, altså let's be honest. Jeg forventer også det værste på det her tidspunkt, fordi det er så sent, og jeg forstår slet ikke, hvorfor han er gået uden mig. Jeg forstår ikke, hvorfor han går med ham. Og jeg forstår ikke, hvorfor de går i retning af hans lejlighed. Jeg er sådan, og hvorfor de går arm i arm. Nej. Sådan, ja, og så jeg gør jo selvfølgelig det, som alle andre unge mennesker ville have gjort. Jeg følger efter dem. Mm. Og det åndssvage er, hvorfor gik jeg ikke bare op til dem? Eller sådan, ja. Hvad holdt mig tilbage for det? Ja. Men det er igen tilbage til det her med, tror jeg følte, jeg var mindre end ham, eller ikke havde så meget råderet. Du turde ikke råbe, hey, hvad så? Hvad sker der? Nej. Så jeg følger efter dem, fordi og når at psyke mig selv sindssygt meget op, sådan fordi jeg kan mærke, jeg kan virkelig også mærke det i min krop, nu når jeg fortæller det, at de er på vej hen mod hans lejlighed, og jeg er bare sådan, jeg følger bare med. Og jeg når her allerede. Du ser bare det der godstog køre med 200 km i timen direkte mod muren, og ved, at altså, den mur er dit hjerte. Ja, ja, også fordi på det tidspunkt, jeg ser dem jo allerede være sammen. Ja. Altså selvom jeg kun ser dem gå der, ikke? Jeg er bare sådan, nej, nej, nej, nej, nej. Nå. Følger dem hele vejen hen der, og ser dem sådan gå ind af hans hoveddør forneden. Og så stiller jeg mig sådan på den anden side af gaden, fordi han boede i sådan en lejlighed, hvor der var sådan ligesom sådan et hjørneruder, så du kunne se ind i hans lejlighed fra begge sider, og fordi han selvfølgelig var ung studerende, så havde han ikke nogen gardiner. Så vi havde snakket om før, at når der var lys i hans lejlighed, så kunne du bare se alt. Altså kunne se ind i lejligheden, selvom du var på 4. sal. Så jeg står dernede og sådan afventende. Altså jeg kan ikke fortælle dig hvorfor, men jeg står bare der afventende og sådan, lige om lidt så går de ind i lejligheden, så ser jeg dem tænde lyset, så tager de tøjet af, og så er det bare slut. Ja. Og det, altså allerede her er jeg jo fuldstændig. Ja, jeg kan virkelig mærke det. Men så står jeg der og venter og venter og venter. Og lyset bliver bare ikke tændt. Og så er jeg bare sådan, nej, fordi selvfølgelig har de ikke tændt lyset. de er jo bare gået ind, taget tøjet af, smidt sig i sengen, og nu er det bare, og jeg er bare sådan, altså, så er det bare mit hjerte, altså, det er sådan, det er ligesom sådan en lille pin drop af den første fli af hjertet, der bare sådan falder til jorden, og bare mig, der begynder at bryde fuldstændig sammen. Står bare på Nørrebro, klokken 2 om natten, kæmpe begynder at tude, græde sådan i min krop, fordi jeg jo allerede her begynder at være sådan, altså det føles som et dødsfald, men også et dødsfald for hvem på en eller anden måde, jeg, den version af mig selv, jeg var blevet. Mm. Nu var jeg i et forhold, jeg var kommet ud, jeg havde ham ved min side, og pludselig ser jeg det sådan crumble in front of my eyes, og hvad skal jeg gøre? Mm. Og det var også sådan en, men jeg har også sagt til min mor, at jeg ikke kommer hjem, så jeg kan heller ikke bare tage hjem. Sådan, det følte jeg også et ansvar for. Og jeg har ikke rigtig fortalt mine veninder om den her skyggeside, han har. Så jeg føler heller ikke, at jeg kan ringe til en veninde klokken 2 om natten og være sådan, hvad så? Jeg står her. Altså sådan, så jeg følte mig sindssygt alene og ensom midt på gaden, mega ked af det, mens min kæreste var utro. Ikke? Så jeg gør så det fuldstændig underlige. Den her aften, vi har været på Rust, har jeg så også mødt mine gamle venner, og en af dem, jeg så har mødt, er ham her, fyren. Jeg var sammen med der helt tilbage i sommer, den første fyr, jeg var sammen med, ham der, hvor det ikke betød noget, men det var min sådan, første agtige gang. Ham havde jeg mødt den aften, og vi var sådan pæfære venner, så jeg tænker, ham skriver jeg da så til, fordi ham har jeg jo set i løbet af aftenen, så jeg ved, han er ude. Tænker du der allerede, jeg tager hævn? Overhovedet ikke. Jeg tænker, hvem har jeg set i aften? Hvem kan jeg tage hjem til? Hvor kan jeg tage hen? Jeg tror ikke, jeg tænker rationelt. Jeg tænker bare, jeg skal bare hen et sted, der ikke er hos min mor, og hen hos nogen, der måske ikke kender mig godt nok, eller sådan til at vide noget om det her. Så, altså, så jeg kan huske, jeg skriver til ham, jeg skriver bare sådan, hey, er du stadig ude? Ja. Og han skriver sådan, jamen han var på vej hjem i en taxa lige om lidt. Og jeg var bare sådan, jeg tror min kæreste er mig utro, må jeg sove hos dig? Og på det her tidspunkt vil jeg sige, altså, det er slet ikke fordi, jeg tænker, der skal ske noget, jeg tænker bare, vi er venner. Ja. Men det er også meget rart bare at skulle hjem til en, som jeg ikke kender så godt, så jeg ikke skal være sådan 100% ærlig, men bare sådan har et sted, jeg kan crashe. Og han skriver fint, og han vil komme forbi og tage mig med i taxaen. Og det er så fint, at jeg kommer ind der og sidder og bare græder i taxaen. Og han er bare sådan, ej, det er virkelig ked af at høre. Og faktisk en meget sød, altså mega sød fyr. Han har altid været en sød fyr, ham der. Men vi havde jo kun den connection, jeg ved, været sammen den ene gang, så det var ikke, fordi det var sådan et dybt venskab. Mm. Men vi kommer så hjem til ham, og han bor selvfølgelig i sin egen kælder, du ved, i et eller andet hus i Vanløse. Og så kommer vi ind, og jeg er bare så klar til, at nu skal vi drikke te, og jeg skal fortælle ham om den her forfærdelige aften, jeg har haft, og jeg er mega ked af det. Og i det, vi så kommer ind, så er han straight up bare sådan der. Så tager han bare sådan sit tøj af, og sådan begynder at tage mit tøj af, og så sådan smider mig på sengen. Og på det her tidspunkt, der er jeg sådan, altså jeg har ingen dømmekraft. Jeg har intet andet i mig end smerte. Mit hjerte er knust. Så bare det, at der er en person, der viser mig det mindste opmærksomhed, det æder jeg bare rådt. Jeg er bare sådan, okay. Altså sådan, jeg tænker jo, det er forbi allerede nu, så jeg tænker bare, jeg tænker i virkeligheden ikke. Måske er det det. Har du lyst til at være sammen med ham? Jeg har ikke lyst til at være sammen med ham, så havde jeg bare sagt fra. Hmm. Men jeg tror, jeg er et sted, hvor jeg er så heartbroken, der er sket noget så nederen over for mig, at jeg slet ikke ved, hvilket ben jeg skal stå chok, på. Jo. Fuldstændig. Så det, og så for mig er det jo bare den der nærhed. Ja. Men det, der er underligt, er jo, det er også lidt en nærhed, som jeg ikke rigtig har med min kæreste. Fordi vi selvfølgelig har været lidt sammen, men det der med at have nærhed med en person, du ikke kender, det har jeg aldrig rigtig prøvet. Så jeg tager det jo på en eller anden måde som et kompliment for mit dårlige selvværd. Sådan, at han vil gerne være sammen med mig. Og den lille bitte tryghed, ja, der ligger i det, den overskygger alt andet dømmekraft. Mm. Så vi ligesom er sammen. Men det er bare sådan der, altså, jeg kan huske, at jeg ligger der med ham. Jeg kan huske, at der er helt mørkt i rummet. Sådan den der mørke, hvor du intet kan se. Og jeg græder. Altså jeg græder, mens jeg er sammen med ham. Mm. Fordi jeg bare sådan, det er jo heller ikke det, jeg vil. Nej. Men som du selv siger, det er nærmest kun en time siden, jeg har stået der og kigget på Nørrebro og grædt. Du er 100% i chok. Fuldstændig. Altså, det er ikke et sekund i tvivl om, altså, når man står ude på gaden og kigger op og venter på, at lyset tænder, og man forestiller sig, at ens kæreste ligger være sammen med en anden. Altså, selvfølgelig så er det et kæmpe traume, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så tror jeg også bare, at de fleste mennesker, der har haft sex på et tidspunkt, kan nok genkende følelsen af, at det kan trigge ens følelser. Ja. Altså, hvis du er glad, kan du jo blive endnu mere glad. Og hvis du er ked af det, eller sådan sensitiv, kan du blive endnu mere. Altså, det er som om, det er forløsende for følelser på en eller anden måde. Så det, er jo, det lyder også lidt som om, at det på en eller anden måde forløser sorgen. At du får din frit løb til dine tårer, og alt, du har inde i dig der, ikke, kommer bare ud. Og det er også derfor, det er sådan, altså, det gør så ondt. Også bare tænke tilbage på. Altså, jeg har lyst til at tage mig selv ud af historien lige og kramme mig. Altså, sådan, du ved, det var ikke fedt. Og jeg kan huske, at jeg står også på toilettet bagefter, kan jeg huske. Og sådan græder bare. Altså sådan, jeg kan bare huske, at jeg græder mig selv i søvn den aften. Jeg vil også sige, altså, jeg er godt klar over, at, at du siger, at selvfølgelig kunne du have sagt fra, hvis du ikke havde lyst. Og heldigvis så havde du ikke lyst og sådan noget. Og det er jo fantastisk. Men jeg vil også sige, ikke super cool af den her fyr. Altså, hvis du møder et menneske, som lige er blevet toptraumatiseret og græder hele vejen i bilen, altså så er det måske, så vent lige til I ædru i morgen med at prøve at være sammen med vedkommende. Det. Så han har en lidt bedre chance for at vurdere, om det er noget, han har lyst til. Jeg vil så sige, en hest defense, ikke fordi jeg skal defende ham, men der er også bare det der med på det tidspunkt, der er så meget usagt i den her gay-kultur for mig i hvert fald, at han var også den første, der var sammen med, hvor det også var lidt voldsomt, så du ved, han kunne godt slå mig som. Altså, nogen har jo set utrolig meget porno i deres opvækst, og sådan, så du ved, folk ved jo ikke, når man er ung, så ved jo ikke, hvor grænsen går, sådan, hvad er hårdt, og hvor er hårdt godt, og er hårdt ikke godt. Altså, der er så mange sådan, skyggesider, når det kommer til sex, ikke engang kun blandt homoseksuelle, men det der var bare sådan, det var sgu sådan lidt voldsomt, det hele. Ja. For jeg var bare sådan emotionally tørretumbler, bare, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle have det. Ja. Indtil dagen efter, hvor jeg så fik det værre. Vågner du op der? Jeg vågner op hjemme hos ham. Og kan bare huske den her følelse af, at hans mor skuespiller, hun kommer ned med sådan der, du ved, hjemmebagte boller, for det er jo lørdag, og sådan helt typen sådan med en mor, der kommer ned og bare sådan, nå, godmorgen, og sådan hilser på mig, fordi hun sikkert havde, du ved, det havde hun prøvet før, og sådan noget, og jeg bare sådan vågne op til en falsk verden, af bare sådan glæde, sådan, nå, hvor hyggeligt, at du sover her, nå, og hvad hedder du, nå, og lalala, og jeg sidder og bare tænker, fuck, jeg sidder og bare tænker, altså, what? The fuck, ikke? Og jeg er sådan, nå, men jeg skal også afsted. Min veninde bor heldigvis lige herover tæt på. Min bedste veninde, så jeg går sådan derfra og bare siger farvel til ham. Vi snakker slet ikke om det. Det er jo virkelig bare sådan one and done. Det var kun underligt, at hans mor også lige skulle komme ind med boller og morgenkaffe. Det er altså, super weird. Men også fordi det er så langt væk fra, hvad jeg selv kom fra. Så jeg var sådan, nå, hej. Kommer hjem til min veninde. Og jeg skriver til hende sådan, hej, jeg er faktisk i Vanløse. Men jeg kommer forbi. Og hun er sådan, ja. Kommer ind. Og kommer ind på hendes værelse, kan jeg huske. Og så bryder jeg bare sammen igen. Og hun er jo bare sådan, hvad fuck er der sket? Altså, hvem er død? Altså, det var virkelig sådan, jeg havde det. Og jeg siger bare til hende sådan, ej, men vi er ikke sammen mere. Og jeg kan ikke forklare dig, hvorfor. For jeg havde ikke lyst til at fortælle hende, at han havde været mig utro. For jeg var sådan, det synes jeg også var den største fallit på en eller anden måde. Var du på det her tidspunkt fuldstændig sikker på, at han havde det? I mit hoved, ja. Jamen, jeg kunne bare også godt forestille mig, at man hele tiden havde håbet om, måske. Var han ikke? Altså, ja. Men det tror jeg seriøst, at mit dårlige selvværd, den tanke fandtes ikke på det tidspunkt. Det var bare sådan, at selvfølgelig har han gjort det, fordi jeg er jo også en kedelig kæreste. Vi har ikke meget sex, du ved. Det havde jeg besluttet mig for, det var sådan, det var. Ja. Så jeg ligger der og græder hele dagen, og vi ser film og bestiller pizza eller sådan noget, og så pludselig tikker der en sms ind på min telefon. Men inden den tikker ind, der ser jeg så, at min telefon har ringet sådan 8 gange. Eller det vil sige, der tikker en sms ind, men jeg ser så, at der er 8 ubesvarede opkald. Ja. Fra ham, fra min kæreste. Og jeg tænker sådan, hvorfor ringer han til mig? Altså, jeg har ikke noget at snakke med ham om. Du ved, hvad vil du med mig? Lad mig være, aktien. Nå, og da jeg så åbner den sms, så står der, hey, hvad så? Hvorfor tager du ikke telefonen? Og jeg forstår ingenting. Jeg er bare sådan, så skriver jeg bare tilbage sådan noget. Hvad mener du? Eller sådan, som om, hvorfor forstår du ikke, at jeg gider snakke med dig? Og så skriver han så til mig, at sådan noget, han er lige vågnet i trappeopgangen. Han har ikke sine nøgler på sig. Han kan ikke huske noget fra i går, han er blackout. Han er bare lige vågnet op i trappeopgangen og kan se, at han ikke kunne komme ind i sin lejlighed, fordi han ikke har sine nøgler. Og jeg var sådan. Altså, på det her tidspunkt, der er sådan, jeg forstår ingenting af, hvad han siger. Jeg er sådan, hvad snakker du om? Så skriver jeg til ham, sådan, du var jo sammen med din eks. Så skriver han, hvad snakker du om? Så siger jeg, altså, du var sammen med ham i går. Spørgsmålstegn var sådan helt, vi snakker fuldstændig, ikke forbi hinanden, men bare sådan. Ja. Så skriver han så til mig senere, han har snakket med eksen der, som så siger, at han havde været så fuld, at han har fulgt ham hjem, og så kommet op, og så fordi han ikke havde sine nøgler, så han bare efterladt ham, god ekskæreste, til at sove på opgangen. Så det vil sige, nu går det så op for mig, at på det her tidspunkt, der har jeg været min kæreste utro, og han har ikke været mig utro. Og grunden til, at de er gået arm i arm, er fordi han er blevet støttet, fordi han næsten ikke kunne gå på sine ben. Ja. Så det vil sige, nu sidder jeg med mit, i princippet tror jeg, mit livs kærlighed, dejlige kæreste, og har været ham utro med en anden fyr, fordi at jeg har misforstået, at han har været mig utro. Og så, og hvis man troede, man kunne blive mere heartbroken, end jeg var dagen før, så altså der er sådan der, der går fuldstændig, altså min, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvad altså, siger din veninde til det? Problemet er, at jeg ikke fortæller hende alt i detaljer. Fordi jeg på det her tidspunkt har jeg jo ikke sagt rigtig sådan, hvor jeg har sovet. Jeg har bare sagt, at jeg har været, altså, så jeg fortæller hende bare, at jeg har misforstået noget, men jeg fortæller hende det aldrig, altså som det var. Jeg tror nærmest, jeg har måske fortalt min mand det, men jeg tror nærmest, at du er den anden person i verden. Altså for mig er det så stort, det er så stor en misforståelse. Jeg synes, jeg ved ikke engang, om jeg synes, det er pinligt, jeg synes, det er fuldstændig forfærdeligt mod mig selv. Ja. Så jeg har aldrig, altså, jeg har aldrig fortalt det her, som jeg fortæller det nu overret, fordi det er, sådan, det er jo fuldstændig hul i hovedet der. Altså det er fuldstændig... Jeg kunne slet ikke tilgive mig selv, og jeg var også bare sådan, jeg kan ikke fortælle ham det. Jeg kan ikke fortælle min kæreste det her. Så jeg skal så spille, at jeg har bare sovet hos min veninde, og la la la, for jeg har aldrig fortalt ham det. Ja, det er så crazy. Du har aldrig fortalt ham det? Jeg har aldrig fortalt ham det. Det er seriøst noget, jeg har gået med i så mange år. Det gik også mange år, før jeg fortalte min nuværende mand det, fordi jeg tror for mig, blev det lidt sådan, hele det her forhold, da det ikke blev til noget til sidst. Så jeg har bare, altså jeg har slået mig selv så meget op i hovedet, fordi at jeg på en eller anden måde tog en beslutning på baggrund af noget op i mit hoved. Altså, jeg har virkelig betalt prisen for at have gjort det her i mange år. Og det er også, men jeg forstår virkelig, altså jeg forstår virkelig godt det ekstremt komplekse i den følelsesmæssige situation, fordi jamen, der er så mange ting, der eksploderer i mit hoved omkring det, fordi for det første, så er dit chok, det chok og det traume, du har fået ved at finde ud af, at din kæreste har været der utro, det er jo stadig ægte, altså det bor jo stadig i din krop. Så du har jo stadig sådan været ude for en virkelig voldsom, traumatisk nat, som du nu ikke kan dele med nogen. Præcis. Fordi du selv lige har toppet den og gjort det, du troede, han havde gjort. Præcis. Så nu har du ikke længere fortjent i gåsøjne at blive passet på, fordi det faktisk er dig, der er skurken. Præcis. Så hele dit chok og din hjertesorg er ikke længere valid og har ikke nogen plads. Nej, præcis. Og i stedet for at kunne snakke med folk om det og bearbejde det chok og det svigt, du føler, du har været ude for, så skal du nu holde noget hemmeligt, som pludselig bliver din identitet, og som du ikke kan spejle dig selv i at være et utro menneske. Præcis, også fordi for mig har det altid været, det var inden jeg havde været i forhold, det gør man ikke. Altså sådan, det er det aller værste, du overhovedet kan gøre, og det har jeg så gjort nu, lidt i en, altså ved en fejl, eller sådan, jeg har misforstået noget. Det har sad i mig, altså 10 år efter, fordi det var, jeg tror seriøst også, det er det, der har gjort sådan senere i livet. Jeg er meget sådan, jeg er blevet... Jeg er super sådan, har brug for at være i kontrol, og har brug for at fortælle folk, hvordan jeg føler, og hele tiden sådan, sørge for at sådan, passe på og kontrollere alt omkring mig, når det kommer til kærlighed, fordi jeg er allergisk over for misforståelser, fordi det her er jo den største misforståelse i verdenshistorien for mig. Og derfor så har jeg haft brug for i alle relationships efter venskaber, arbejde og mit forhold, det der med, hvis jeg sidder med en følelse og noget, jeg gerne vil sige, så skal det ud. Og jeg vil sige, det er også hardcore at være den type. Men det er jeg lidt blevet nødt til, for jeg er så bange for, at folk skal misforstå noget. For det var det, der skete her. Og jeg var jo sådan, tænk, hvis jeg bare var gået op derinde på rust og sagt, jeg bryder mig ikke om, du snakker med din ekskæreste. Ja. Hvad var der så sket? Men på den anden side er jeg også meget sådan, alt sker for en grund. Jeg er bare ked af, at jeg ikke åbnede op og snakkede med veninder og venner og familie eller whatever. Jeg forstår virkelig godt, at du har... Altså, at du har behovet for at fortælle det til alle en gang for alle. Præcis. Her. Ja, præcis. Altså, så du ikke skal gå turen og tage ligesom turnéen rundt til alle dine venner og sige, der bor faktisk et kæmpe traume i mig. Præcis. Nu skal du høre hele den her historie, og så fortælle den fra start til slut, fordi det er fandme hardcore at gå igennem de følelser 10 gange, hvis man skal fortælle det til sin familie og sine nærmeste venner, ikke? Præcis. Og det kan føles som om, man lever på en løgn. Altså selvom det i princippet er fuldstændig ligegyldigt, fordi præcis, der er aldrig noget ved denne her historie, som vil ændre mit syn på, hvem du var, eller dine værdier, eller din karakter, eller dit moralske kompas, eller noget som helst. Men det kan føles som om, når man er den eneste, der ved noget, præcis, at så er det jo sådan, det er så tung og mørk en hemmelighed, at den vokser så større og større, jo mere tid der går, at der ikke er andre, der ved det. Ja, og det ændrede jo så i virkeligheden også synet på mig selv, og det var så det, som jeg har brugt altså nærmest alle mine 20'er på, og sådan hele det forhold, fordi pludselig var jeg jo, altså jeg var jo blevet mit værste mareridt. Jeg var jo blevet den person, som jeg aldrig selv ville være sammen med. Ja. Og det var endda ved en fejl, eller sådan, du ved, det er ikke noget, jeg har gjort med vilje. Så det gjorde jo, at jeg var sådan, altså jeg kunne ikke lide mig selv i så mange år, fordi efterfølgende, så var vi jo stadig kærester, altså ham og jeg, og det var sådan, jeg tror, altså der skete jo noget i mig, og det kunne han nok også godt mærke, så vi tror kun, vi var kærester en måned, halvanden måned mere. Det var meget svært for mig overhovedet at se ham og være sammen med ham, jeg tror ikke helt, han forstod det. Nej. Han endte med at være sådan lidt, som om at den aften også, jamen, det var da også nederen, han bare var gået og sådan noget. Og jeg brugte nogle andre undskyldninger for det, sådan, så der ligesom, der var sket noget den aften, han vidste bare ikke, hvad der var sket. Og det ender ligesom med, at jeg er hjemme en dag, og så ringer min telefon, og så er det ham. Og så kan jeg bare høre, at han er helt anderledes i telefonen, og det her, det er sådan noget halvanden måned efter. Ikke? Og så er han bare sådan, det går ikke det her, siger han bare. Og altså, vi er tilbage til samtalen nytårsaften, ikke? Du ved, de der enkelte sætninger. Han siger, det går ikke det her. Og jeg begynder at græde og siger bare, okay. Og så siger han, men du er fantastisk. Fordi selvfølgelig skulle han lige være mega sød også, ikke? Og jeg er bare sådan, okay. Og så lægger jeg på. Altså sådan, det var vores samtale. Det var vores breakup. Og jeg begynder bare at være sådan, og over telefonen. Altså jeg, sådan, jeg føler, det er, altså, jeg føler, det er en film, det her, ikke? Ja. Men lige nu er jeg bare stadig the bad guy. Han er endda så sød, og han siger, jeg er fantastisk, man skal slå op med mig. Altså, are you kidding me? Og det første, jeg gør, er at sætte mig på min cykel hjem til min veninde. Og så begynder jeg at være sådan helt nede på mit hoved, sådan, nå jo, men det er vist også noget med, når man slår op med nogen, så har man jo en sang, som er vores sang, og den havde min veninde sagt, at når du slår op med din kæreste, så det, der er jeres sang, kan du aldrig høre igen. Og jeg er bare sådan, nej, fordi vores sang, det er vi to med Medina, og jeg er bare sådan, det får han kraftedeme ikke lov til. Så jeg er seriøst, jeg sætter vi to på repeat, og så hører jeg den på den her cykeltur til Vanløse på en halv time på repeat, for jeg er bare sådan, det skal han ikke have lov til at ødelægge. Og så når jeg tænker tilbage nu, så kan jeg se, at jeg lavede alligevel lidt et narrativ af, at det var ham, der var the bad guy. Samtidig, fordi som du selv siger, det er lidt to tidslinjer. Det er både, nu er jeg sådan, nu er jeg fokuseret på tidslinjen i, hvor jeg skal mourn the loss of the relationship. Udover det, så har jeg det mega dårligt med mig selv. Ja. Og det er så en anden sti, en anden tidslinje på en eller anden måde. Og de to tidslinjer skal jo coexiste, men de er også forskellige, fordi nu skal jeg også bare være ked af det, og høre vi to på repeat, og være ked af, at min kæreste er gået fra mig. Men det er jo nok også dit overlevelsesmekanisme, ikke? Ej, altså, fuldstændig. At du bliver nødt til at sige til dig selv, fuck ham, han har slået op. Det er også tarveligt at slå op. Han skal ikke, du ved, tage den her sang fra mig, fordi så kan du fjerne fokus fra den kæmpe skyld og skam, du har herovre, som ikke er til at holde ud og se i øjnene, og som også bare bliver, altså per definition, endnu større, når man ikke snakker om nogen om den. Præcis. Fordi så kan man virkelig fortælle sig selv, at man er fuldstændig frygtelig, når man går ned ad den vej. Og hvis du havde åbnet op om det, så tror jeg, alle mennesker havde sagt, jeg forstår godt, at du er havnet der. Altså, og der vil jeg også bare, der tænker jeg også, det er også mit ansvar som nummer to person, der hører den her historie, at sige, altså jeg synes, at det eneste, den her historie fortæller, er, at du har været udsat for noget, der har været så ubehageligt, så grænseoverskridende, så traumatiserende først, og han har jo også, altså han er jo også selv, kan man sige, skyld i, at han har, du ved, taget så mange stoffer, eller drukket sig så fuld, eller hvad det er, han har gjort, at han er endt der, hvor at han er gået fra en klub uden at sige farvel. Han er også selv skyldig, han har siddet og snakket med sin ekskæreste en time ovenpå, selvom han ved, at du har det mærkeligt omkring det der menneske. Der er rigtig mange ting, som ikke har noget som helst med dig at gøre, som på en eller anden måde alt sammen har ført hen til den rigtig uheldige virkelighed, som ender i den her misforståelse. Men som fordi, altså din virkelighed var jo din virkelighed. Ja. Alt fortalte dig, at du ville være bundnaiv for at tro, at han ikke var der utrolig endnu. Præcis. Fordi de kom ikke ud derfra igen. Nej. Og lyset tændte aldrig. Og det var hans ekskæreste, og de gik arm i arm, og så videre, ikke? Ja. Og så bagefter, så møder du et menneske, som måske er det mest uheldige menneske, du kan møde lige der, ikke? Fordi at han ikke har ikke passer på dit hjerte. Præcis. Ikke? Altså, så jeg ser på ingen måde noget, du skal skamme dig over eller føle skyld over. Jeg ser 100% fandme en dum misforståelse. Ja. Er du da sindssyg? Og hvor kunne det have været fedt, hvis du havde i dit chok kunne tænke mere rationelt og sige, jeg tager hjem til min mor. Ja, men du var i chok. Præcis. Altså, og sådan er det, når man føler, man har mistet sit livs kærlighed. Altså, jeg er virkelig glad for, at du siger det, fordi det er lige præcis også, altså det, du siger nu, det er jo også det, som jeg bare er seriøst, altså jeg kender, at det er den sidste halvanden måned, jeg har haft nogle epiphanies, hvor jeg begyndte at, sådan, der begyndte at tænke over, hvad jeg vil snakke om herinde, hvor jeg også begyndte lidt at komme derhen selv, men jeg bare, det er så dejligt at høre nogen sige det, fordi jeg tror bare, det er det, der tit kan ske, og specielt med unge mennesker, der er så mange misforståelser, der bliver ikke sagt de ting, der skal siges, og så kan man pludselig gå med en virkelighed op i sit hoved, som faktisk bare overhovedet ikke er sandheden. Ja. Men det fylder jo bare alligevel. Han fortalte mig også, da han slog op med mig, at han skulle ud og rejse et år til Sydamerika. Jeg var så heartbroken. Jeg gik så meget med sådan et mørkt indre. Altså i hele det år efter. Selvom jeg vidste, han ikke var i landet, så jeg ham alle steder. Så det var også sindssygt ensomt. Men det mest ensomme var det her med, at jeg ikke kunne dele det med nogen, tror jeg. Ja. Følte jeg. Hvordan er din hjertesorgsproces? Hvordan har du det i månederne? Altså, jeg har det efter? Så dårligt. Men som du selv kan høre, er jo sådan en... Altså, jeg hører bare utrolig meget god popmusik og går i byen med mine veninder. Og, altså, det er sådan... Er det godt for dig at gå i byen? Ja, man kan sige, nu kan jeg, når jeg kigger tilbage nu, så kan jeg jo godt se, at det nok ikke var så... Det var ikke så fed en periode, jeg var i hele året efter, fordi jeg var så heartbroken. For jeg gik meget ud og tog til events. Jeg synes i hvert fald, det kan være rigtig hardcore. Både at være meget social med alle mulige forskellige random mennesker, som det jo er, når man skal til events, for eksempel, eller er i byen. Altså hvis det ikke er en intim privat fest, ikke? Og så kan det også være rigtig hårdt at være fuld. Præcis. Jeg tror bare, der kom sådan et... partymonster ud af mig igen, som var sådan, altså fashion kid, det var sådan det, jeg kom, det som jeg på en eller anden måde blev kendt for i byen, folk var sådan, nå, okay, det er ham der, han er her igen, og sådan noget. Jeg lavede sådan en helt, sådan en identitet, som bare var mig, der var fashion, jeg gik i byen, og tog til modeugefester, og sådan, jeg lavede virkelig sådan en, altså sådan natteravns liv, hvor jeg bare skulle ud og glemme hele tiden, altså bare overhovedet ikke tage stilling til, hvordan jeg havde det, fordi jeg havde det så dårligt. Så jeg druknede seriøst mig selv i fest og mennesker. For jeg havde ikke det der kompas, hvor jeg var sådan, kan jeg overskue det her? For jeg kunne ikke overskue at være alene, fordi lige så snart jeg var alene, så var det, jeg så skulle deal med det her mørke inde i mig selv, og det havde jeg ikke lyst til. Og så, altså, jeg var seriøst også, jeg var ikke sådan sammen med mange, men alle de fyre, der viste mig interesse, var jeg bare sammen med. Altså, jeg havde ikke noget kompas. Det var ikke noget med, hvad ville jeg? Jeg vidste bare, jeg ikke ville deal med, hvordan jeg havde det. Overvejede du at fortælle historien til nogen? Nej, fordi jeg tror, at han sendte mig jo de sødeste Facebook-beskeder, hvor han skrev sådan, ej, vi har lige set eller andet, jeg kom til at tænke på det. Altså, det var forfærdeligt, fordi hvis nu det havde været sådan, at jeg ikke snakkede med ham, men det var det her med, at han holdt stadig kontakt, og det var jo sådan Facebook, det blev slået op på min Facebook-wall, så folk var jo sådan, alle mine veninder var sådan, ej, hvor er det også sødt, at han tænker på det, fordi folk vidste jo ikke, hvorfor vi var gået fra hinanden. Mm. Det var mere bare sådan en, åh, det gik ikke lige, du ved. Så folk var jo sådan, og han var også blevet venner med mine veninder, så jeg levede ligesom sådan en, jeg havde det virkelig dårligt under overfladen, men udadtil blev jeg nødt til at være sådan, svare på hans beskeder og være sådan, ej, jeg håber da også bare, I har det dejligt. Så det var ligesom sådan, det var igen to tidslinjer, det var sådan mig inde i mig, og så var der det liv, jeg levede udadtil. Ja, og de stemte bare ikke overens. Overhovedet ikke. Hvornår begyndte du at få det bedre så? En måned inden han kommer hjem, der har vi en lang samtale. Men han har mødt en ny kæreste, selvfølgelig, på rejsen. Så det er en halv dansk, halv sydamerikansk fyr, som bare er gorgeous. Og det kommer vi bare til at snakke om. Og han siger, men når jeg kommer hjem, vil jeg rigtig gerne se dig. Og jeg har det jo ikke godt, og jeg tænker bare, fedt, jeg skal se ham, for så får jeg det godt igen. Fordi han ligesom... Han er dit drug. Ja, og vi skal ikke glemme, at han jo også var blevet billedet på, at jeg var homoseksuel. Så lige så snart, at vi ikke var sammen, følte jeg jo også kæmpe identitetskrise igen, fordi han var blevet svaret. Så derfor var jeg sådan, hvis jeg kan møde ham igen, når han kommer hjem, så vil jeg jo have det godt igen. Og han kommer hjem, og vi mødes, og jeg kan huske, at jeg bare igen ser ham, som jeg så ham for første gang. Jeg er bare stadig mega forelsket i ham. Forelsket i alt, hvad han repræsenterer. Men nu har han jo en kæreste, så på en eller anden måde, så passer det super fint for mig. Mig og mit dårlige selvværd, fordi han kan give mig noget, men han kan ikke give mig det hele. Og jeg tror heller ikke, på det tidspunkt, så tror jeg måske ikke, jeg er mere værd end det. Hmm. Så jeg følte, at jeg begyndte at få det bedre, da jeg ligesom fik ham tilbage i mit liv. Og vi blev, som ven. Og så vi blev venner. Velvidende, at jeg var smask forelsket i ham. Det kunne jeg heller ikke sige til nogen. Det er mit værste mareridt, at skulle gå rundt og være ulykkelig forelsket nej, i en, som en ekskæreste, som så får en ny kæreste, og så skal man være venner med dem. Altså, fuck, hvor brutalt. Prøv at høre. Det var... Det må du aldrig gøre igen. Nej, det var så hardcore, for det var sådan noget, altså mødes med ham i Fælledparken, og så kom hans kæreste og hentede ham. Altså, det var så mega hårdt. Men jeg skulle bare være sådan, nej, vi er jo bare venner. Hmm. Og så går der seriøst et år, hvor vi er venner. Og vi aftaler, at vi skal begynde at træne sammen. Så der er også et eller andet i ham, som jo også gerne vil se mig. Så vi ses sådan en gang om ugen fast, hvor vi træner. Og det er jo sådan mit drug for at få mig igennem livet, fordi jeg er så seriøst stadig, jeg er så heartbroken. Og det her, det er jo sådan noget et år, halvandet år efter, at vi er slået op og alt det her, hvor jeg stadig ikke har fortalt dem, hvad der skete. Nå, så vi er rigtig gode venner, vi træner sammen, og vi træner en gang om ugen, og vi hygger, og vi snakker jo mere, end vi træner, let's be honest. Fordi vi har jo den her sindssyge kemi, vi altid har haft. Og så nogle gange mødes vi og skal træne, og så er vi sådan, skal vi droppe træning og bare drikke en kaffe i stedet for? Fordi jeg tror måske, der er ligesom, vi craver hinandens selskab og samtale, for det har aldrig været et problem for os. Og jeg ved jo, fint, jeg har forelsket ham. Han får mig ikke, der er ikke noget fysisk, men det har han jo med en anden, så det er fint. Og vi når faktisk, at vi er rigtig gode venner, og bare sådan... Det er det perfekte venskab. Super forelsket i ham, og har ingen ved det. Og så er der så den her aften, og det er seriøst. Der har vi været venner et år, så det er 2 år siden, vi slog op. Han har været ude at rejse et år. Han har fået en ny kæreste, han har været sammen med lige indtil nu. Og vi skal hjem til min veninde, ham og jeg, og min veninde og hendes veninde. Og vi sidder der og har den bedste aften, for han er også venner med mine veninder, du ved. Vi har det for fedt. Sådan en rigtig god venneaften, hvor vi drikker drinks og spiser mad og spiller spil. Og han sagde til mig, da jeg spurgte ham, om han kunne komme, at det kunne han godt, men han skulle bare direkte i lufthavnen, for han skulle på ferie med sin kæreste til Tyrkiet en uge. Så var jeg sådan, det er fint, men altså, skal du ikke prioritere det? Jamen, han vil stadig gerne komme til middag. Så vi har den bedste aften, og vi hygger, og vi har det fuldstændig fantastisk. Jeg har det, som om vi er kærester. Altså, let's be honest, vi har det for fedt. Og da han så skal gå, så siger han farvel til pigerne, og jeg er sådan, jeg flytter dig lige ud. Så følger jeg ham ud til døren og siger sådan, hej, jeg skal til at give ham et kram, og så det skal til at kramme ham, så kysser han mig. Fuck. Og det skal siges, altså der har ikke været noget, siden vi slog op for 2 år siden. Han kysser mig. Og der er det igen helt tilbage til, altså, der stopper tid og sted igen. Fordi alt går bare i stå. Og jeg er bare sådan, at vi har det her kys, som tager meget kort tid, men det føles som om det tager en halv time. Ikke? Og efter han har kysset mig, så løber han ud af døren og smækker den efter sig. Og jeg står med et stort spørgsmålstegn i hovedet. Føler ind i mig, jeg fik, hvad jeg vil have. Jeg har ham igen. Han vil have mig. Du ved, alt på en eller anden måde er bare sådan der, wow. Og går ind til mine veninder, og de er sådan, hvad skete der lige? Jeg er bare sådan, jeg ved det ikke. Så, jeg tror, han kyssede mig, og så banker det på døren. Og jeg er bare sådan, oh my god. Og så går jeg ud og åbner døren, og så står han der med tårer i øjnene, og kigger på mig og siger, jeg ved ikke, hvad fuck jeg laver. Jeg vil jo bare gerne være sammen med dig. Og på det tidspunkt, altså der stopper historien, fordi det, der så sker her, det er, at jeg siger til ham, at han skal tage afsted til Tyrkiet med sin kæreste i en uge. Og jeg tror, efter det, der går det jo så op for mig, at nu er jeg lige pludselig også, du ved, sådan, the other guy, eller sådan, altså jeg er bare sådan, hvad er det, hvorfor er vi sådan mishmash, hvorfor går det aldrig op med os? Fordi jeg har jo ikke lyst til, at han skal være sammen med mig, når han har en anden. Altså sådan, det er også helt forkert for mig. Men det bliver ligesom afslutningen på historien, det her med, at efter det, så kan jeg godt mærke, at jeg bliver nødt til at distancere mig, fordi altså, jeg vil heller ikke have ham nu. Altså, fordi jeg vil ikke have ham på bekostning af noget andet, på et andet forhold. Fordi det er jo også det, jeg selv stadig morgener, kan man sige, i mit hjerte. Og så tror jeg, at vi begynder at træne lidt sammen, prøve at holde det ved lige. Men på det tidspunkt har jeg så mødt min nye flirt, som så ret hurtigt får detektet, at der er et eller andet inde i mig, der ikke, altså med ham, som ikke er godt. Så han siger faktisk til mig, min nye flirt, han er sådan, hvis du vil fortsætte med mig, så bliver du altså nødt til at lukke af for det her med den der ex, fordi det er ikke, altså jeg kan se på dig, at det er ikke fedt for dig. Og bare det at have mødt en person, der havde den indsigt i mig så hurtigt, og kunne se det havde jeg jo heller ikke oplevet før, så jeg var sådan, det havde jeg jo sindssygt meget respekt for, og så sluttede vores historie faktisk der. Og jeg vil sige, den flirt er min nu mand, så Så det var det helt rigtige. Og det er heller ikke, fordi det er sådan et overlap på den måde emotionally. Fordi mit knuste hjerte blev først helet flere år inden i mit nu forhold. Men det handler også om... Hvordan blev det helet? Jeg tror, det blev helet med tid. Og så blev det helet, da jeg fandt ud af, at det ikke havde noget med mit nye forhold at gøre, men det havde alt med mig selv at gøre. For det, som du snakkede om, at den her heartbreak, jeg faktisk snakker om i dag, handler egentlig ikke nødvendigvis så meget om en anden person. Den handler rigtig meget om mig selv. Det handler om, at jeg ved en fejl lidt også kom til at knuse mit eget hjerte. Og derfor, så det tog mig bare ret mange år, før jeg forstod, at det jo også lidt var mig selv, der skulle hele det. For jeg tror, at det er klart, at ham, jeg er gift med i dag, der var også i starten, hvor jeg var sådan, han var så helt anderledes og var så kærlig og forstod mig fra første dag. Men det der med, det havde ikke noget med ham at gøre. Han sagde også ret tidligt til mig i vores forhold. Han var sådan, jeg kan mærke, det er et mørke, som du selv skal løse. Jeg havde aldrig oplevet en person, der havde så meget indsigt i følelser. Så man kan sige, det jeg gjorde helt specifikt var, at jeg mærkede efter. Lærte mig selv at kende igen. Men jeg er også ked af at sige, at det tog faktisk nærmest 8-9 år. Det krævede, at jeg var helt nede af skrabbunden. Altså meget stresset og fik engang et angstanfald og sådan noget. Altså jeg var helt nede og skulle bygge mig selv helt forfra. Og da jeg begyndte at bygge mig selv forfra og gik til psykolog og sådan noget, så skulle jeg jo ligesom bygge mig selv forfra, altså med byggeklodser. Jeg forklarer det lidt som sådan en Lego-klodser, når man er helt nede af skrabbunden, så byggede jeg mig selv forfra. Og da jeg så kom til de der klodser med selvværd og selvtillid og hvem jeg er og hvad jeg står for og hvad jeg kan lide, så gik det op for mig, at jeg overhovedet ikke har prioriteret mig selv nærmest siden den heartbreak. For der tror jeg, mistede mig selv i det, fordi jeg tog nogle beslutninger, som jeg ikke selv kunne stå indenfor. Ja. Så jeg har faktisk fuldstændig mistet mig selv, indtil jeg så fik lov til at bygge mig selv op. Ja, du har ikke kunnet spejle dig selv i den person, du var, eller sådan i forhold til dine handlinger. Hun overhovedet ikke. Og det var også, altså, det var også derfor, jeg fik nærmest klaustrofobi på et tidspunkt i mit eget liv, da jeg var sådan 28, der var jeg sådan helt nede og skrabe bunden, fordi jeg følte også, det liv, jeg levede, den person, jeg var ikke, altså jeg kendte ham ikke mere. Jeg var sådan, hvem er han? Og det var ligesom en eller anden persona, jeg havde skabt i forlængelse af det her heartbreak. Mm. Men jeg er sindssygt glad for, at I did the work med den tid, det tog. Jeg havde en super dejlig partner, var jeg så heldig at have, along the way, som kunne rumme, at jeg skulle finde mig selv igen, selvom vi også var sammen. Hvornår fortæller du ham historien? For det er jo vel første gang, du nogensinde åbner din mund omkring det, der er sket. Jeg fortæller ham den der for 4-5 år siden. Altså i takt med, at jeg har været helt nede på bunden og ligesom begynder at gå til psykolog, så lærer hun mig også ligesom det her følelsesbrug, jeg aldrig har haft. Så jeg kan tage det med hjem til min mand og sige sådan, i dag har vi snakket om det her, og så kom det åbnet op for det her. Så det, sådan, det har været meget naturligt at dele det med ham, da jeg selv dealede med det. Min mand er det mest rummelige, omsorgsfulde, kærlige menneske, jeg nogensinde har mødt i mit liv. Han har lyttet bare. Altså, og været sådan, måske også vidste, at det ikke var hans, han skulle ikke blande sig i sådan, at fortælle mig, at ej, det var også bare spild af tid, eller sådan var det ikke. Han har mere bare været sådan, ej, det er da så fedt, at du dealer med det nu, og hvor er det fedt, at du kan, jeg håber da også, du kan komme hen et sted, hvor det ikke skal fylde så meget mere, og sådan noget. Han har ikke engang følt sig truet af, at det var en anden partner. Han har godt kunne se, at det ligesom var min egen rejse, kan man sige. Har du nogensinde fortalt din ekskæreste, hvad der skete? Aldrig. Aldrig. Og man kan sige, jeg endte jo også med at blokere ham, og vi slet ikke venner i dag, og jeg ved faktisk ikke, hvad han laver. Og det er heller ikke fordi, at jeg har brug for at rive op i noget, eller altså, ønsker jo alle mennesker, at de har det godt, og håber, at barn har det godt derude. Det er slet ikke fordi, at altså, egentlig har det ikke så meget med ham at gøre, hvis jeg skal være, altså du ved. Men jeg er selvfølgelig mega ked af, jeg vil selvfølgelig gerne undskylde for, at jeg gjorde det, men jeg kan mærke, at mit fokus bliver nødt til at være, at jeg skal tilgive mig selv. Ja. Ja, det vil jeg sige. Det kan du roligt gøre. Shit, en historie, hva'? Ja, jeg er også bare sådan, jeg kan føle, at jeg synes lige, at jeg har tabt mig sådan 50 kilo mentalt. Ja. Ja, det er ret vildt, men også fordi for nylig snakkede jeg faktisk med en anden veninde om det, som var sådan, nå, du ved. Ja, ja, du ved, alle har sgu da sådan en historie. Og det først blev sådan lidt, hvad snakker du om? Det har defineret mit liv, men jeg vil sige, det smukke i det, hun mente med det, var jo, at alle har sgu nok sådan en historie. Det er derfor, jeg elsker den her podcast, fordi jeg drømmer om, at der måske er en 18-årig Andreas derude, der hører det, som ikke behøver at bruge 10 år, før han kan tilgive sig selv. Mm. For det vil jeg ønske, at jeg kunne have gjort dengang. Mænd bliver mere påvirket af problemer i parforholdet, end kvinder gør. De lider simpelthen mere under konflikter og dårlig stemning. Til gengæld lider kvinderne mere fra det øjeblik, man rent faktisk går fra hinanden. For kvinderne påvirker det mest, hvorvidt de er i et forhold eller ej. Det lyder unægteligt som en kæmpe generalisering, men det er ikke desto mindre, hvad et amerikansk studie med 1000 ugifte mænd og kvinder mellem 18 og 23 år viste. Efter det her afsnit er blevet optaget, så har Andreas også taget kontakt til sin ekskæreste og fortalt ham hele den her historie. Og heldigvis er det blevet taget mega godt imod. Han er ikke bare blevet tilgivet, men hans ekskæreste har også haft rigtig dårlig samvittighed og sagt undskyld for, at han ikke var den kæreste, han selv drømte om at være. Og at han godt forstod, hvorfor Andreas har haft det, som han har haft det. Så alt i alt er det her bare endt med en virkelig, virkelig fin closure. Det er jo bare noget, som gør mig sindssygt glad, når den her podcast kan hjælpe til med det. Andreas, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har et knust hjerte lige nu? Jeg bliver nødt til at hive det fra Khloe Kardashian. Hun sagde engang i et afsnit. Jeg ved præcis. Er det godt, ikke? Don't make permanent decision based on temporary emotion. Præcis. Det er nærmest det, jeg lever efter. Fordi også, det er faktisk også det, der er the key til at være et dejligt, sundt parforhold. Det er det her med, lad nu være med at tage beslutninger på baggrund af, hvad du føler lige nu. Mm. Det er vigtigt at mærke efter. Det er så vigtigt at mærke efter. Men, jeg elsker det råd. Til alt i livet. Både til hjertesorg, men til alt andet. Ej, og jeg tror ikke engang, jeg har hørt noget om, det ikke er hende, der har fundet på det. Det er en eller anden filosof. Sikkert. Fra Grækenland eller noget. Men vi har alle sammen hørt hende sige det. Men det er Khloe. Det er Khloe Kardashian. Er du klar til at prøve at hjælpe en lytter? Ja. Som sidder og har et problem lige nu? Selvfølgelig. Gæst. Først og fremmest tak for en skøn podcast, som er blevet helt afhængig af. Jeg står på nuværende tidspunkt i et dilemma, som jeg ikke kan lægge fremme og som æder mig op, så jeg håber, I kan hjælpe mig lidt på vej og kaste et lys over det. Jeg har for lidt tid siden været til en fest sammen med min veninde, hvor jeg blev introduceret til min venindes kærestes ven. Vi hyggede os alle sammen rigtig meget, og jeg kunne tydeligt mærke en unik kemi imellem os. Min veninde og hendes kæreste påpegede os flere gange, end vi passede godt sammen, hvilket jeg også kan se på mange punkter. Hen over aftenen forsøgte han at kysse mig, men jeg blev nødt til at afvise ham, selvom jeg havde lyst til andet. Sagen er den, at jeg nemlig har en kæreste igennem 2,5 år, som jeg holder rigtig meget af. Alligevel endte vi at sove sammen, uden at der skete yderligere. Jeg kan da ikke komme uden om, at han har fremkaldt en ukendt følelse i mig. Det føles som om, han er min person, uden jeg overhovedet kender ham. Det har sat en del tanker i gang i mig. Jeg er blevet nysgerrig på, hvorfor det er, jeg ikke kan slippe af med ham i mine tanker. Vi har ikke rigtig haft kontakt efterfølgende, da jeg også fornemmer, at han trækker sig i det, han ved, jeg har en kæreste. Men hvad nu, hvis vi begge følte den følelse, og han ender med at være the one who got away? Min kæreste og jeg har en vis aldersforskel og problemer i forholdet, som alle andre par også har. Men vi har jo netop valgt hinanden, og jeg har også været ærlig og fortalt ham, hvordan jeg har det. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre, eller hvordan jeg bliver klogere på mine tanker og følelser. Jeg prøvede at lægge det lidt på afstand uden held. Kan I måske hjælpe mig lidt på vej? Wow. Jeg tror faktisk, først og fremmest, så ønsker jeg for hende, at hun deler det lidt op. Der er ligesom den her nye ting, hun har oplevet med en fyr, som har tændt et eller andet i hende, som hun måske har savnet. Det er den ene ting. Den anden ting er jo så det forhold, hun er i. Og så er der den tredje ting, som er den følelse, hun har. Jeg tror, jeg vil sige, hun skal fokusere på nummer tre, fordi det handler rigtig meget om, jeg tror, hun skal finde lidt tilbage til, hvad vil hun, og sådan. Hun skal mærke sig selv lidt mere, fordi altså, den der ting, hun fortæller, har jeg hørt en milliard gange, men jeg tror heller ikke, man skal være så bange for, altså jeg har faktisk hørt i dit podcast, en der sagde, at nogle gange, hvis man har kysset med hinanden i byen, så behøver man ikke fortælle sin partner om det. Det er først, hvis det ligesom begynder at fylde noget. Mm. Altså, hvis, og det gør det jo sådan allerede lidt her. Sådan er der mange, der har det. Ja, det er det. Men hun har jo allerede snakket med ham. Ja, det er det. Hun har i hvert fald fortalt. Hun siger, hun har fortalt, hvordan hun har det. Ja. Om hun har fortalt, at hun har sovet sammen med ham, det ved vi ikke. Nej. Det kan også godt være, at hun bare har fortalt, jeg er lidt forvirret for tiden. Jeg synes, præcis, det er lidt svært. Men anyways har hun i hvert fald åbnet op for en eller anden dialog, ikke? Det er det, og jeg tror, det er vigtigt at være sådan. Hun skal selvfølgelig fortælle det på en måde, hvor hun ikke sover ham, men hun skal, jeg tror i virkeligheden, det handler om, hun skal mærke sig selv. Altså, hvordan reagerer hendes partner? Bliver han sur? Eller er det mere sådan en, nå, men hvorfor gør du det? Altså, det handler jo altid rigtig meget om kommunikation, når man er i et parforhold. Og man kan sige, jeg ved ikke, hvor gammel hun er, men det der med at møde nogen, der ser dig på ny, det er altid dejligt. Yeah. Altså, det lyder også lidt mere som om, den der veninde måske ikke er så god en veninde, hvis hun prøver at sætte hende op lidt. Det lyder lidt som om veninden og venindens kæreste var sådan, ej, I vil passe så godt sammen. At man kan føle pludselig, at det står i stjernerne, hvis ja, alle ens bedste venner siger, I er skabt for hinanden. Og, så, og især hvis man så er en romantisk person, som netop ser filmen foran sig, så har hun jo allerede i tale sat en parallel virkelighed, hvor han er the one who got away, og hun har ikke engang haft en rigtig samtale med ham, så præcis, hun aner faktisk overhovedet ikke, hvem han er. Nej, altså, jeg vil bare lige sige, at du råd for en, der har været et parforhold i 11,5 år. Altså, det er altså longevity, og det der med at do the work igen og igen, have en partner og arbejde på det sammen, have en åben dialog og en samtale, det er rigtig meget værd i sidste ende. Ja. Altså, det er klart, det kan være lidt svært at se, når man er 2,5 år inden, men når man er altså længere ned ad banen, så er det fantastisk at have den der partner. Ja, hvis det er den rigtige partner. Hvis det er den rigtige. Altså, og jeg tror, det, for mig at se, der er det virkelig der, det står og falder. Altså, at hun skal skille den nye fyr fra hendes kæreste. Præcis. Og sige, jamen prøv her, ham her, den nye fyr. Jeg kan godt forstå, at man kan blive betaget og smiret og kan få sommerfugle i maven over, at der er en eller anden ny spændende person, som bekræfter en i, at man er helt vidunderlig, og alle ens venner siger, I er jo skabt for hinanden. Og så bliver man helt rundtosset, og der er amoriner i luften, og man begynder at forestille sig alle mulige ting, og det kan være dejligt og forvirrende. Det til side, du ved stadig ikke, hvem han er. Altså, det gør hun bare ikke endnu. Præcis. Det kan virkelig være en forestilling. Og det kan også være lidt farligt at date altså sådan en venindes kærestes ven, fordi hvis det nu ikke går, så er der en chance for, at hun kommer til at se ham igen og igen. Det er det, og lad os sige, prøv at høre, det eneste, jeg bare synes, hun ikke må gøre, det er at gå fra sin kæreste for den her person. Ja, det må hun ikke. Fordi hvis hun gør det, så er der så stor risiko for failure, forstået på den måde, at det er slet ikke sikkert, at der nogensinde vil komme noget mellem jer. Altså, det kan sagtens være, det kan være, at I dater en uge, og så ghoster han dig, eller det kan være, at I aldrig dater, og at det slet ikke var noget fra hans side. Det kan også være, at I bliver kærester sammen for evigt, det ved du ikke. Men pointen er bare, det er meget at gå fra et andet menneske for det her. Præcis. Men det, jeg synes, hun skal gøre, det er, at hun skal finde ud af, om hun vil gå fra sin kæreste lige meget hvad. Præcis. Altså, at hun sorterer den nye potentielle illusionsfløt fra og siger, hvordan har jeg det i mit parforhold? Er det her det menneske, jeg gerne vil være sammen med? Er jeg glad? Er jeg fyldt op? Er jeg mere glad, end jeg er ked af det? Er det her mit menneske? Altså, fordi hun siger jo, hun føler jo nærmest allerede, at det her, den nye person er hendes menneske. Præcis. Er det her dit menneske? Kan du forestille jer at være sammen om 10 år, eller hvordan ser fremtiden ud? Fordi hvis du kan mærke, når du lukker øjnene, nej, det kan jeg ikke. Det er hyggeligt, og det er trygt, og jeg er bange for at slå op, for man ved aldrig, hvad der venter på den anden side, men vi er ikke sammen om 10 år. Præcis. Vi er ikke sammen om 15 år, vi er måske nok ikke engang sammen om 5. Så vil jeg sige, så kunne man jo godt begynde at tænke, så skal jeg måske noget andet. Og så er det her jo måske wake-up callet til at komme ud af en relation, man præcis, ikke er glad for. Jeg vil sige, at man kan også godt bruge det her wake-up call, som du kalder det, til at gå hjem og sådan se sit forhold med nye øjne. Vil jeg bare lige sige. Altså, det kan også være, at hvis hun stadig tænker, at hun gerne vil blive med kæresten der, så kan det godt være, at hun kan bruge det her spice, hun lige har fået ude, til at komme hjem og være sådan, hey, jeg kan mærke, at den måde, han så mig på, altså, sådan vil jeg også gerne have, at du skal se mig på. Ja. Og så kan man bruge det til sådan et aktivt tool, ja, til at komme et bedre sted hen, måske et par forhold. Ja. Jamen, altså helt enig, fordi jeg er slet ikke hverken fortaler for, at hun skal slå op, eller hun ikke skal slå op. Jeg er bare fortaler for, at du tager et service-check på dit forhold. Ej, enig. Altså, det skal man gøre tit. og siger, hvad, nu bliver jeg nødt til lige at parkere ham her, fløjten. Hvis jeg ender med at slå op, helt sikkert skriv til ham. Altså, så se, hvad det er, men det skal bare ikke være derfor, du gør det, for så kan du blive så ked af det, hvis det så ikke sker. Så kan du føle, jeg slog op ved en fejl, nu skal jeg tilbage igen, fordi det var så ikke ham her, der var the one. Ikke? Præcis. Men snak med din kæreste, hvis du kan mærke, jeg er ikke klar til at slå op i hvert fald. Så find ud af, hvad skal der til, for at I bliver glade igen? Præcis. Hvordan var det i starten? Hvad er det, der mangler? Skal I indføre en ugenlig date night? Skal I lige skrive et kærlighedsbrev til hinanden? Skal I tage en parterapi-time? Er der nogle ting, der skal siges? Er der noget, du mangler? Mangler du noget bekræftelse, nogle komplimenter? Sådan noget kan man jo godt bede om. Ja. Og lige altså, huske sin kæreste på. Jeg vil også bare sige et forhold. Altså, jeg så sådan en rigtig klog person sagde på et tidspunkt, at sådan, begge mennesker i forholdet har 100% at råde med. Og nogle gange i en samtale, så kan man starte ud med at sige, hvilken procent man er på. Det gør min mand og jeg faktisk. Så er det sådan med, hvis jeg for eksempel har haft en lortedag og kommer hjem, og jeg er bare sådan, dude, jeg er på 20% lige nu. Ja. Og han er sådan, jeg har også haft en lortedag, jeg er på 30%. Så er vi sådan, så skal vi nok ikke diskutere noget i hvert fald. Nej. Og nogle gange kan man komme hjem og være sådan, jeg har haft den bedste dag, jeg er på 80%, jeg er på 90%. Ja. Og han er sådan, jeg er på 10%. Så ved jeg, fint, så i aften, der er det mig, der lige skal være sådan overperson og komme lidt mere omsorg. Ja. Og det fungerer faktisk ret godt, fordi man kan jo selv tænke sig til 20-20, det giver bare ikke 200%. Så, det er sådan, så det er en sindssygt fed måde lige at sådan mærke efter sådan temperaturen, hvad har ens partner brug for lige nu. Ja. Og hvis hun måske, nu ved vi det jo ikke, men hvis hun nu snakker ud fra, at de måske er et periode, hvor de begge to er sådan lidt 20-30%, og hun så går ud og møder en fyr, har en aften, hvor hun er 100, og han er 1000% den der nye fyr. Ja. Det, hun skal bare passe på med, at det, som vi snakker om, hun vil ikke sætte det op mod hinanden for meget, for det er to helt forskellige ting. Ja. Andreas, tusind tak, fordi du løb med i 112 Knuste Hjerte. Tusind tak, fordi jeg måtte. Det var en kæmpe, kæmpe, kæmpe gave. Jeg er meget taknemmelig. Ej, hvor dejligt. Jeg er så glad for, at det er den følelse, du sidder med. Jeg synes også, det var en helt fantastisk historie. Jeg er så glad for, at du har lettet dit hjerte, og at den er ude nu. Tak. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.